الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين سورة توبة کی بیان الجهاد في سبيل الله القتال و بیان دو مقاتل معاهم چه جهاد بچا سره کول پکاری چا سره بجنگ کو پاغی کی یو ڈلو مشرکین داغی قسمون بیان کل دای سره ول جنگ پکار دی دا علل او اسباب بیان شو فزړه کې سموانه راتلل شهر دای سره وعده شوی و یا دای زمونږه رشتہ دار دی دای نه کمال کې جمعتون جوړ یا جیان لو بور کوي نو آغا موانعیم ختم کرل رکاوتو نے چکمدنو ختم کرل او زڑکی او وسوسرات لا دا خوف او دا زعف چکل منگا ٹولو سر بائیکاتو کو او مقاطعو کو نسنگ با کامیابی گو مونگ با دیر لگ پاتی شو مونگ با سنگ کامیابی گو داغی جواب کئی چه اعتبار قوت لده کسرت لنده کامیابی پا قوت پانده پا طاقت پانده پا کسرت نده او طاقت چې الله چا سره ملګری شي دا الله رب العزت معیت را شي نو هغه چې کم دنو کامیاب شي هغه کامیاب شي هغې د پاره یو واقعا نذیر کوي د غزوه حنین د جنگ حوازن حوازن قبیله و نبی علیہ الصلات والسلام چې مکه فتح کړه نبی علیہ الصلات والسلام ملګرو ته وی چې تیار شي نزدید حوازن زائد و پاغی حملہ کو مسلمانان فتح مکہ کی اوم ڈیرو او نمی کسان اوم مسلمانان شو داغی اوم ڈیر شوق کو چی منگ جہاد اکڑے تقریباً دا 12,000 فوج 2,000 فوج چی کم دنو تیار شو په حوازن باندې حمله لا نبی عليه الصلاة والسلام په خپل مو پای کې نوی مسلمانان شوي کسانو مو هغه مخکې روانو حوازن والا راوتیو او غی تیرانداز ډیر زیات او راوتی او سره د هر سنا په زنانو مرو باسي بچی مرو باسي بیا څوک دا نه وي زمانہ کور خزفات شوی دا یارانه چې کمدنو کور کې ماشومان پاتې شوی دي ایا کور کې ساروی پاتې شوی دي دا ټول راو باسي دا غیر سره استلیو جنگجو کسان په کوم ډیرو خود مسلمانانو نه کمو دا داسې یو جنگو چې د مسلمانانو تعداد کافرو سیواو کافرو سیواو دا عربو د جنگ یو سیستم یو طریقه یو شاغی وطلل مخامخ او بی صفونا با جوڑی دل مبارزا با کی دل بیا با تیر اندازی کی دل او بیا با چه کمدنو ده توری جنگو او ده نیزو جنگ باو حوازن ده ترتیب نبغیر چه کمزای ده جنگو میدان ده جنگو او چه کم اصولو دا غینا بالاتر لارو کې چې کمی ونه وی او کمی ډیر کای وی دا غی ته ټول تختلیو په ونه کې پټ ناشتو او چې د مسلمانانو لخر تیرې دو د یو طرف نه د بل طرف نه د ونه نه غشي وراول شروع کړل او دا غرونو نا دا گٹو دا شانا دار طرف نا غشی وراول شورو کرل مسلمانانو خلا تورم نورا غستی غی خلا پارام روانو چلا چه کمدنو لار پاتی دا لار پاتی دا او دی چه کمدنو بیوار تیر اندازی شورو کرل کم نوی مسلمانان و آمخ کی وائی بیچی دار سو چل دینا آغای بشار اوالی دشان ام حوازین شو دمخی نوم شو او دی طرف نا چی کم دنو آخفل کتان ام را رستو شو نو پتا بکنگ لگی دا یو غوبل شو نبی علیہ السلام دا قچر واگی اغا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیولیو او نبی علیہ السلام واگو لزور ورکی چی پا مخی باندی لڑ شی او عباس را منکی چی لکسا برو کی دا سغو بل جوړ دی نبی علیہ السلام دوستو کی گی ناو پا مخ کی زی او آواز کئی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطالب انا النبی لا کذب ز پیغمبر یم دروغ جن نیما او انا ابن عبد المطلب ز عبد المطلب زیما یعنی یوم منصب د نبوت ته منصب میم د تخت نه ده او بل منصب د عبد المطلب ده منصب میم د تخت نه ده او نبی علیہ السلام چغکڑا یا صاحب شجرت الرضوان یا دکونی والاو یا صاحب السمرا و دکیکر ولی والاو چاکیکر دلان نی ما سر بیعت کڑا سلی حدی بیا کی صحابو رامن ڈکڑی نبی علیہ السلام خواتا او حملہ پا حوازی نکڑا سخت حمله او غیل شکست ورکو دا غیل ډیر خلک چې کمندونو گرفتار شو قیدیان په ګرال ډیر زیات ځکه غی خزم را اوسته وی ماشومان را اوستیو او قیدیان ډیر زیات شو ساروی ډیر زیات را اوستیو غنیمتونه به کم ډیر زیات رالل ډیر زیات رالل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مکه مکرمه ته واپس راغی مشهور زید جورانا اوس خلک دا غزاینه عمره کوي جورانی سره وبوس کلی اول ته غنیمتونه تقسیم کړل غنیمتونه تقسیم کړل او کوئی او سمشتہ دے لگزائی بدل لے خود نبی علیہ السلام چھے دے کوئی ناو بس کلے وی داغین ایتے کمدنو دیوال تاو کڑا دے او جماعت یا غزائی جوڑ کڑا دے خلق جیارانی تا عمری لزی نبی علیہ السلام دا غزائی نا عمرہ کڑی وا حال ته د حوازن غنیمتونه هغه ټول تقسیم کړل غنیمتونه تقسیم کړل مجاهدینو کې ډیر غنیمتونه وو چې نبی علیہ السلام تقسیم کو مکه تراوې نو حوازن جرګه کې رالل حوازن جرګه کې رالل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضائی خور وا شیما رضی اللہ تعالی عنہ شیما ځان سره راوستي وا نبی علیہ السلام چې شیما ولیدا او ډکواله رايات شو چې دې ما سره لوي کړی دي ته نبی علیہ السلام رضائی خور وا نبی علیہ السلام تر صادر را واغست او خپل خور ته خور کو او یو خور چې نن تاسو مطالبه کوي ته بومر کې یو ځل راغلي ستاسو هر مطالبه منځوريږي چې زما د وس مطابقي ستاسو مطالبه به منځوري هغه وته وی چې حوازن مسلمانان راغلي هغه چې کم دنو اسلام قبول کړل دي آغای داوی چې موږ له خپل غنیمتونه واپس راکړي نبی علیہ السلام ته وی خور دا خو زما د لاس نه وتلی دي او ما تقسیم کړل کله تقسیم نه مخکې راغلی وي نو بجی قربان اوس خو زما د لاس نه وتلی دي زما د واسه بهر ده خو یو خبره به وکړو دای ته وای چې یو شیخ وقی یاد مالونه وقی او یاد قیدیان وقی زو مجاهدین سره خبرو کوم ما کای په خپل خو خیو شی ور گئی خو یو به خو خی هغه وته وی به زمون جرګدار چې قیدیان واپس راکړي مالونه پرې داوا او قیدیان واپس راکړي نبی علیہ السلام ملګری راجم اکرل ادا حوازین دی استاد سرون راغلی دی پا حالت دی اسلام کی راغلی دی استاد سرون دی او آغای چه کمدن اسلام قبول کرده دی زما پا عیسیٰ کے چه کم قیدیان رسیدی لی دی زخ اقبل واپس کوما زخ اقبل واپس کوما او استاد سخوا خدا که واپس کوئی نو ډیره خبوی صحابه کرام وی چې تی واپس کین مونږه ول نه واپس کو هغه غټول قیدیان چې سو هغه را وصل هغه ته واپس کړل واپس کړل هغه د حوازن واقع ذکر کړي په کثرت ته اعتماد مکوئی کثرت کې دې کمندنو چې لږ غونډه کې او جب راغې نو څه چلو شو تکلیف در تاورا سید په دغه جنگ کې نبی علیہ السلام سره په بیبیانو کې ام سلمہ تلی وا ام سلمہ رضی اللہ تعالی نامشرا زنانا وا عمر نامشرا وا نبی علیہ السلام ته وی حضرت دا چې کوم نوی مسلمانان دي دا ټول مړه تاریخ په دالی کې چې د نبی علیہ السلام ملګری رستو شیو او دینن مسلمان شیو ګرم ګرم راغلی نو رستو دی شو او تاریخ په زمون خراب کی تاریخ په زمون خراب کی چې دای چې کمنو ټول واجنا اغه کابل ګرام شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل ویو مسلمه سره د صحابه کرامو د تاریخ غمو چې دای چې کمنو په تاریخ کې بدنام نشي او رستانه تاریخ راغنه صحابه بدنامي الله رب العزت وای چې تاسو چې کمنو په کثرت فکر مکوئ دا الله په مدد فتح را یقینا مدد کړه استاد او الله بډي رضایونو کې خاص کر په ورځ هونه پاو کې اجابت کوم کثرت کوم شهريان کړي تاسو ډیر والي تاسو اذا اجابت کوم کثرت کوم پاو کې شهريان کړي وي تاسو ډیر والي صوفي کرام وي چې غیر الله تا د غیر الله نه چې کم دنو متاثر کېدل نه دی پکار هغه ته نظر نه دی پکار هغه جب نه دی پکار او چې کله هغه جب دی پاپره خو د خود پسندی دا سبب دی د نزول سکینی ثم انزل الله سکینته هغه جب چې سړی د خپل کمال نه مطمئنی او سړی د خپل قابلیت نه د خپل مال نه مطمئنی نظر په الله نه وی نظر په خپل قابلیت په خپل مطالعه په خپل عبادت په خپل ریاضت په خپل اسکار وی دار سبقای او نظر باندې په الله ای عجب خطرناک ته لګون دغه عجب راغه او تکلیف ورسېده از اجبتکم کثرتکم زګا دا غځای کې مسلمانان ویلو چې موږ چې 313 نو موږ ټلې وانو او نن خو موږ د کافرونو یو په دوسه یو زیات یو خطلل او راتلل تلل او راتلل نو لګو عجب راغله عجب راغله په خپل قابلیت اعتماد مکو طالب جانا او پا خپل مطالعہ اعتماد مکو مولا جانا تو ایسا ذہین ما ہو ما دیر مطالعی کری دی دا سی بشی چه کل کل و دا سبق پا مینس کی بن شی بلکل مینس کی با مینس بن شی رتانوی سے ابراہیم اللہ فرمائل چی اوزال چردتل ام یا خلق ما دا بیان ہوئی ویز بیان راته وی ویز د بیان په موډ کې نو ما ویز د بیان په اراده نوم تلې زما ذهن کې څه نقشه هم د بیان نه و تلم نوم بیان لا خو زما په ذهن کې د ګندنو دار عالم صدا څه خبر عمر لري بیان نه کړی دي دا الګ وخت کې او ګنټه نه وړه کول څه کار دی چې تاسو را دوم رتي کړې وی چې څنګه کې ناستم په زمانه خطبه یې راشه زمانه بالکل مضمون هیر شو خطبه را نو میرا شو چوزو سو کما زو وی ما دی کمدنو زان در آیادول کول وی بالکل سنکی در وی ڈائریک میرا آیاد شو جتا جوڑی دا او جب کڑه دی وی استغفار می وی خلق حیرانو چی دیولی شورو نکی وی می خوی را تخکاری چی پا مجلس کې داز سوکنے کو بیا هم گورو وی چې مجلس کې داسې سوکنه کو چې هغه چرته زما د پاره دعا وکړه او زما جواب وویا شو شورو مې چې ګندنه وکړه دا ما کوې اعتماد نه کو په ځان باندې دا نفسانیت چې ګندنه یو لوی تباہی ده چې دې ځان نه مطمئن شي او د ځان نه چې ګندنه خوشاله شي دا سيزونه هوجب او تکبر او حسد دا موږ سره د علم غټو چې سور زمون علم زیاتیږي حضور را سره دا سيزونه زیاتیږي دا را سره زیاتیږي موږ د ځان او د خپل کمال نه داغه نه مطمئن یو زکه زمون نه علم سره تزکیه نشته تزکیه نفس کوم را زمون نشته دا مون سره غټیږي اذا جواتكم کثرتكم فاخ چې خوان درګه تاسو لرډیر والي تاسو علم توغنیان کوم شیا ا فائدہ در نکړه ډیر والي تاسو لما مولهم او څنګه شو به تاسو باندې زمکا سره د فراخوالینا تاسو چې اس کوم طرف تو تختو او بیا واړی دی تاسو شاکون کی ثم ولتم مدبرین او کوم مصالح جهاد دی او غیر مصالح جهاد دی په اسباب به اعتماد نه کوي او نه به اسباب نه مطمئن کیږي چې کله دی هوج پرې خو دو نو الله به سکینه نازل کړي ثم انزل الله تر کې هوج سبب د نزول د سکینه نه بیا را نازل کړه الله خپل تسلی په پیغمبر خپل باندې سکینه خاص سکون او خاص آرام نه خاص سکون او خاص آرام دی یو سو خبرو مجموعه ته سکینه وي یو د زړه کلکواله قرار چې زړه کلکی پاری کی دواډولی یو طرف ته بل طرف ته دا سیزونه نه دی دویم الرضا بالقضاء چې دا الله په فیصله باندې رضا وي دا الله په فیصله رضا وي دریم سره د فنا د حضوزونه حضوز او خواهشات نفس داغی نه بنده پانی شي هغه ته توجه نه وین د دریو والو سره سره د الله د معیت مقام د الله د ملګرتیا او د معیت مقام شدای او زای شې د سکینه و قرار د زړه چې زړه کلک ته مطمئن نه او رضا بالقضاء او حضوظ نفسانیہ خواہشات نفسانیہ اغینا چه کمدنو بالکل فنا او دا اللہ دا معیت مقام چه دا یوزائی چی نسکین چی یعنی دا خبر اللہ پا پیغمبر راوارا ولی دا غزل مطمئنو آنور امکلک شو او رضا بالقضاء او د خپل نفس تنایر شو خپل راحت خپل بچاو دایر شو او د الله د معیت مقام بیا نازل کړه الله تسلی خپل په پیغمبر خپل باندې او په ایماندارو او را ویلې ګل لخرې نازلې ګل لخرې چې تاسو نه غاڼې راغله لخرې تا سوی چه دا سیری دنداری مچه را ولی گلی وانزل جنود اللم تراوا یا دا کافر و پزرکی روب دایو لخکر دا اللہ او راویلی گلی لخکاری چه تا سو نگنلی اغیلن لخکاری او سزا ورکلا کسان لر چه کبر کڑو دادا بندر کا سزا دا کافرانو بیا میں روبانی که اللہ پس داغینا سم آیا توب اللہ داغی بیا ایماندار شو بیا میرو بانی که اللہ پس دینا پاچا چھرا دیو کی او اللہ دی بخنک ان کے مہربان یا ایو اللہ زین آمنو انو المشرکون نجسن داد مشرکان نبائی کات داغی سے کمدنو اعلان کی اے ایماندارو انو المشرکون نجسن یقینا دا مشرکان سخالی خادیو گندری مطلب دا دی چین دل مشرکون زوون جسن مشرکان خاوندان دی دا گندہ عقیده دا گندہ نظری داغی چه گندنو خاوندان دی بلکل سخاگن انما المشرکون نجسن یقینا دا مشرکان خادی دا نجاست اعتقادی و چه زلون ایت کمدن و پا گنده عقیده دی اوسخا دی نو آغا نجاست اعتقادی آغا ایت کمدن و راغ اسخاوال اخکارکو و با عزتمن جماعت بند پلد چه مشرک با بیت اللہ تنرازی اعلانو شو چلا توفنا بالبيت عريان الله يدخل لا يدخلن بعد ذا ظلام مشرك ولا يتوفن بالبيت عريان سگنی کال نرستوا حرم ته مشرک ناراضی مشرک به حرم ته ناراضی او ولا يتوفن بالبيت عريان بیت اللہ نو چار چافیر بربند کو نبانی تواف نکی بند نکل بالکل داد آغی نجاستو یقینا مشرکان سخاجی ولا اقرب المسجد الحرام ندنی زیکی کی جماعت عزت منتا پس دیکال نجدا دے دیکال نجدا دے اب آرام بانی ہے بند کل آرام ننور علاوہ جماعتون تا زنو عالمانو وی نشی دنده که دلی ویزه کس خواهی نو گندگی و ده جماعت نبار لڑکای نسخواه سوپا او غل جماعت تسنگ راولی او جمهور عالمانوی چه دا ده بیت الله خصوصیت ته ظاهری بدن داغ ناپاک نده دا عقیده ناپاک ده نبی علیہ الصلات والسلام سمامہ جماعت کے تڑلے ہو او دارنگی ابو سفیان جماعت تراغلے ہو زن نور و سرا مشرکان و سرا جماعت کے جکندن و خبری شیوی دی فلا اقرب المسجد الحرام بعد آمی مازا پاس دکال لدین چی دادی وائن خیبتو مائلتن دادا و دبلی وسوسی دادا غزائی انما المشرکون نجسن دو اصلاح نفس با عالمان ذکر کئی چه غیر اللہ تا میلان گندگی دا غیر اللہ تا میلان گندگی دا دا غی سر تعلق موزر دی چه کم آل دنیا وی او دنیا سر اڈیر زیاد تعلق وی دا غی نلک تعلق کٹ کا تعلق کٹ کا دا چه کم دنو نجاست پدر تا منتقل شی نجاست پدر تا منتقل شی خطو آئی چه زد مشرکانو دا غی بند کما از آئی نبائی کاتو کم زمونگا دنیاوی چه کمدنو ضروریات پا خراب شی مدار کاوٹ چه زمونگ اقتصادیات پا خراب شی کمونگا ټولو خلکو سر جنگ کو او بائی کارٹو کو نبیاو منگا خروسو زمونگا بائی کارٹ مداد اوکی چه اقتصادیات پا خراب شی جواب وَإِنْ خِبْتُمْ عَائِلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ او کتا سویری گئی ده غریبائنا نظر دا چه بے پرواہ بکی و مالدار بکی تا سلر اللہ ده خپل فضل نا کے را دیو کی دا دننننے زمانی ده یو بوت رت کئی ده نوی دور نوی بوتان دننننی دور یو نوی بوت تے مصلحت پسندی ده شریعت مقابله کې مصالح د دنیا له ترجیح ورکول مصالح د دنیا له ترجیح ورکول کیا وسړې چې کمندنو بیان نه کړي د توحید او د سنت او د الله د قانون هغه ویرا بلا مسائل لمړه مصلحتونو ته قتل غواړي دارنگی که قومون دا مسلمانانو دا کافرانو نبائیکاٹ نکی دا انگریزیانو دا کافران نبائیکاٹ نکی نو آگی کیوئی مصلحت تے مصلحت تے دا مصلحت چه دے ندائی علوی بود تے مصالح دا دنیا منافع دا دنیا لګردی مطلب دا دی چې زماده دنیا حالات خو مزیداری او زماده دنیا ته هیڅ نقصان نه وی زماله په شریعت باندې عمل کوم علاوه په شریعت عمل کوم او کنه ما ته نقصان نه زما مال ته نقصان نه او یا زما بدن ته نقصان نه یا د کمندنو زمونږه قوم اقتصادیات ته نقصان نه بیا وجه کمندونو ز شریعت پریدمه هغه مصلحتونه والم مصلحتونه والم دا ج کمندونو منافقانه اسلام دي اولنۍ سپاره کی ویلو توایزا ازلم علیهم قامو کلما اضالهم مشو فیه وإذا أظلم عليهم قاموا شکل فائدہ وی نه دی په کې بیا دی او شکل نقصان رستو شي سورته آج یو لسم آیات کې وای وامن الناس من يعبد الله على حرف فاين صاحب خير اطمان نبي فاين صاحب فتتن القلب على وجه کچر د دین کې فائدہ وی دا اللہ پا قانون جاری کولو کی آغی کی فائدہ بھی ندے بیا دا اللہ عبادت کی او دا اللہ قانون جاری کی دا اللہ ردین خدمت کی او کچر دا نقصانو او ضررو پکے تکلیفو پکے نبیا وی چا خود سنگ نے وی مولای تواوا اگنی تہے ہیں بیا جے کمدن دے دین لخوالا نزی بیا دین لخواله نزی دا اللہ رب العزت دین بیا نر علی سورت عنکبوت کی ویلیو وامن الناس من یقول آمنا باللہ فائزہ اوزی فی اللہ جالا فتنة الناس کازا باللہ دا منافقان رویہ دا اسلام سرا منافقان رویہ چکہ اسلام پا اعمالو او په قوانینو کې فائدہ وا نو بس بیا به مونږه منو او کنه فائدہ به کینو وا نو بیا نه منو او بیا عملی کولو ته تیار نو سورته نور وصل وختم آیات کې ویلو وای یکل لهم الحق یاتو الی مزوینین وای یکل لهم الحق یاتو الی مزوینین دا منافقانه رویه دا دا اوزر مشرکانو مویلو نبی علیہ الصلات والسلام ته دا اوزر پیش کړو ورته ویلو ان تبیل هدا ماکا نتخطف من ارضنا ان تبیل هدا ماکا نتخطف من ارضنا 57 نمبر آیات سورۃ قصص قصص 57 او وایدی ان تبلو داما کا متخطط من ارضنا کمنگ استا قانون اومنو او تا سر روان شو نو مونږ با نمل کو شړل شو او مونږ بیا جون نشو کوله دا مشرکانو او دو منافقانو رویه و چه اسلام دی راوڑو دا اللہ حکمونه و منی که دنیاوی نقصان دیو پکی نوم بی منی اللہ دا انبیاء و دا نیکانو صفت ذکر گئی یادونانا رغبا و رابا راغبا و راغبا خوشاله و تکلیف هر سکی با اللہ را مدد کرے او دا اللہ پا حکم بچلے گی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ثم استقاموا دانا چه فائده دی نو کائی بے او چه فائده دی نیو نو بے کائی دا پا مسلحات پسندائی نن چه اکثر که دا علماؤنا بیان پاتی بی بیان نکی داغی داغا مسلحی از امون جامعاتو تبا نقصان شی یا امون تا نقصان شی مسلحات تے مسلحات تے کچر تا حکومتونا دا مسلمانانو دا اللہ قانون نجاری کئی نا دا بین الاقوام نمجبوری نا مسلحات تے کدا غیارو نبائی کارت نکئی نو مسلحات تے دا غی قوانین جاری کئی او دا اسلام اغا نجاری کئی دنیاوی فائدہ آج کمدنو پا اسلام کی گرنی پا کفر کی گرنی او پا اسلام کی تک کمدنو نگرنی حالانکہ مسلمان دا سے قوم نے او د اسلام داسې مزاج دی چې د دو تکوینی ترقی په تشریع لیکلی ده دا چې کمدنو الله رب العزت اسلام مزاج خیر دی چې اسلام کې چې کمدنو دا مزاج دی چې د دو دنیاوی ترقی چې ده الله رب العزت په اسلام باندې خیر ده شده ده کمدنو اسلام راوالی ده دیر قرآن کریم که شواهید دی چه منگ آیاتون ویلی امو چه اللہ رب العزت ده مسلمانانو دنیاوی ترقی آغای ده اسلام سره تړلی ده لکه عرب چیان بی منگ ویلی او قالا نال القرآن و تقاو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ ار طرف نو برکتو نوی دار طرف نو برکتو نوی دا چه کمدنو اسلام سره قرآن کی تړلی دی قرآن کی و سردہ تڑلی دی چه تاسو دین لراشی نو اللہ بدلا ترخی در کی یا الَّذِنْ آمَنُ اسْبِرُو وَصَابِرُ وَرَابِتُ وَاتَّقُ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کامیابی ایسے کم دنو پدی کی خوضلی دا پدی کی خوضلی دا دلتا اللہ ہوئی چستا ضرورتون بزو پورا کما ہوتا زماشا تانویر ایم اللہ تعالی تا دی آیات دلان دی لکلی دی چه مصلحت د دین دا مقدم دی با مصلحت دنیاوی یعنی د دنیا مصلحت دا پا تکمیل دا مصلحت د دین کے رکاوٹ نگرده ہے مصلحت او فائده د دین دا مقدمی د فائدې د کمندنو د دنیا نه د فائدې د دنیا نه علاج به سوي لکه یو طرف ته دین دی او بل طرف ته دنیا چې ته دین رالی د دنیا د سکیږي خرابيږي بیا سکیږي خرابيږي اتبا توکل تک راوالی دا علاج دی دا علاج دی قرآن و حدیث کی منگ مخی ویلو کلا دا دین نا تعبیر پا آخرت پاندی کئی دا دین نا تعبیر بچا کئی پا آخرت پاندی کئی لکا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی چه الا ان الدنيا فانيه وان الاخره باقيه فآسروا ما يبقى على ما يفنى دنیا ختمیږي او اخرت پاتې ده نو اخرت مخکې کې په دنیا باندې نو اخرت مخکې کول څه مطلب یعنی دین په دنیا څخه کې ځکه اخرت کې بس په کاریږي دین به په کاریږي په توکل کې الله رب العزت په دنیا هم سم کې او اخرت هم دل سم کې نساء کې ویلو من کانا یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخر سورہ نساء 134 کیو من کانا یرید الدنیا من کانا یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخر دعا رضی اللہ سر ادھا اللہ پا نافرمانائی زان لدنیا سمائی ادھا اللہ پا دین دعا را سمکا کنا دا الله په دین باندې دواړه څنګه وایم خیرته مایلتان او کېریږي تاسو د غریبای نه نظر راځي مالدار به کی تاسو لر الله د فضل خپلنا ک الله اراده وکي یقینا الله ر په یو د حکمت والا اوله ایست سر تور رسیدا د دې ځای نه دوی مې څه ذکر کړي دوی مې څه د صورت په دې کې دوی مړل ذکر کړي چې چا سره جنگ وکړ دې هغه آل کتاب يهود او نصارا سره جنگ وکړي يهود سره او عیسایانو سره چې کمندونو جنگ وکړي دا غی سر آئلن ذکر گئی چول و سر جنگو کو بلا اللتون ذکر گئی شداد جنگ قابل دی او جانگی گئی دا کسانو سر آج یقین نگئی پا اللہ انہ پر درستان آئی مطلب توحید کے ام فرق تے او آخرت کے ام فرق تے فلا یحرمون ما حرم اللہ ورسولو اغه فرق اداره او حرام نه غنی دی هغه چې حرام کړی دی الله پیغمبر یې چې الله پیغمبر سره حرام کړی دی نو هغه حرام نه غنی والا دینو نا دین الحق او نه قانون کې دی قانون دا الله والا دینو نا دین الحق یا جاج روی رحم الله ذکر کړی دی یعنی شریعت کے قوانین معاملات و سیاسیات کو اپنے ذمہ لگا دینا شاغی دے کم دنو تدیون نہ کئی مطلب معاملاتو کی او سیاسیاتو کی دا اللہ رب العزت قانون نہ قبل قانون نہ قبل ولا دینونا دین الحقی او نہ قبل دی او نہ قانون کئی دی قانون مناسب او قانون دا اللہ دا کسان نا چور کله شو د کتاب هتا یو تل دی اتا یا دین تر دې چې ور کې دی جزی لرا هاي یا دین په خپل لاس باندې پیسې پیسې ونه را لېږي انو به تنه تا کټ کای په خپل لاس پیر وړي نوکر په لاس پیم نه وړي په خپل راضی ودریږي با او نمبر کې مولاړي قطار کې او ته به تنه چې کمنو تاسو کې د سشې دی دے بداوی چه دا جیزا زمانگا دا غوا سشه دے زکا پیری منو دا زمان دا کوپر ٹیکس دے چه دا تا پتو لگی باون سوا غیرون چه ورکی ورکولو که زلیلی پا گاڑی بنا را دی چه دا پا گاڑی کرا شیو پا ڈبل سیٹا که او کل شیو دا سکینی و تولا دے چه ویناو که سچل لے اور ٹیکس کٹ کئی نا نا دا خبری بنی کتار کی بولاری حتا یو تل جزیاتا تر دی دیور کی جزیل را پخ پلاس او دیوی زلیل وقالت الیهودو عزیرون ابن اللہ لا یؤمنون باللہ ایمان پا اللہ نشتے کنا نور گندگای ذکر گئی اوا یهودیان چوزیر علیہ الصلات والسلام دا دین یازول دا اللہ یعنی دا متصرف تے او کارون کئی اللہ رضا خبرکتن غرزئی اوا عیسیان عیسی علیہ السلام دے زوی دا اللہ ذالک قولم یفوائم دا خبر دے تشبخلو باندی یعنی سو دلیل پی نشتا اضائی اونا قول اللذین کفروا من قبل زان یو شان کئی دی زان یو شان تی کئی دی وینا دا کسانو سرا اضائی اونا مشابهت کی او زان یو شان کئی دا کسانو سرا چنکار کڑو پخوا یو مطلب یعنی دی دا خبر چی کئی تقلیدا لی آبائیهن دی سرا پا دیس دلیل ملیلو نشته خدای چې کمندرو د پلار نیکو تقلید کوي بس پلار او نیکي ویلو خدای چې کمندرو هغه خبره کوي تقلیدا چې کمندرو کوي یا مخه کافرانو هغه بنات الله ویلو خدای دا شروع کړنو قاتلهم الله فلانت کی الله دیلرا الله دې فلانت کی قاتلهم الله فلانت کی الله رب العزت دیلرا ان فكون کم طرف ته دی ککړې شو دی دا الله کتاب او توحید به پرې خو دو هغه پرې خو دو ان فكون کم طرف ته دی ککړې شو دی اتخذوا ابارهم دبل گندگی اتخذوا ابارهم مروبانهم جوڑ کڑی دی خپل پیران مولیان او خپل پیران هر باب من دون الله عزمواران د قانون عزمواران د هلو د حرمت فرا ذکر کړی دی معنی القران کې شلم یعبدوهم ولکن اطاعوهم فکانت الربوبیہ لم یعبدوهم ولکن اطاعوهم فکانت الربوبیہ سجدی و تنوی کڑی منزونه و لنو کڑی او روجی و لنوی نیولی چه منس تا عبادت وایو خو بیشر تا اطاعت و لکو چه اللہ بس آلال کڑیو او غیب آرام کرل ندیب منل چه اللہ بس آرام کڑیو او غیب و لعلال کرل داغ پیرانو مولیانو ندیب منل اربابا من دون اللہ زمواران دا اللہ نیلاوا والمسیح ابن مریم او عیسیٰ زوید مریم آغت ایم تکوینی ربوی چرے کارساز و متصرف تے کارساز و متصرف وما امرو الا لعابدو الان واحدا دادا بدوام یارا دے کتاب خواندان دی نو کیدیشی سدلیل ورس روی جواب او حکم نا اکڑشو دیتا مگر دے خبری چھ عبادت تیو کی دے حلایق کیاو لا اله الا هو لا اله الا هو نشتر لائق لبندگی بید اللہ نا لا عیسیٰ ولا امہ اونا احبار اونا رحبان لا اله الا هو پاکتے اللہ دے شریکان و عصدارونا پاکتے اللہ رب العزت ہم مائے شریکون داغینا چھتے یہ عصدار جوڑی بلا گندگی ہوئی دای مهنت د دې خبرې کوي چې اسلام قانون خور نشي دا د اسلام د رڼا دشمنان دي دای مهنت د دې کوي دای سره جنگ وکړ دې دا ستاسو کم نه نو د دین دشمنان دي یریدون اراده کوي آیته نور الله شمړه کیرنا د الله په خلو خلو باندې په خلو خلو باندې یعنی چې د مسلمان په دنیا کې سیاست پاتې نشي او د مسلمان سیاست جوړ نشي او اسلام چې کمنو به حیثیت حاکم پاتې نشي کئی ځان له کتابونو کې یا شخصي عبادتونو کې نه ویلي خو چې په قانون په حیثیت او د حاکمیت په حیثیت اسلام پاتې نشي آیو نور الله بیا فایم دا چمړه کې دی رڼا د الله په خلو خلو باندې او انکار کې الله د هر خبرې نه مگر د دې نه کوي یعنی د دې غلط پروګراماتو نه انکار کوي الله مطلب دا بنو پورا کوي الا ان يتم نوره الله انکار کوي د اطفاء نورهینا چې الله رڼا دې سوکمل کی دین الله انکار کوي چې الله رڼا دې سوکمل کی الله د دین انکار نه کوي چې زما رڼا و پوره کیږي دا د الله وعده را دا پوره کیږي انکار کوي الله رب العزت د دای د میشن او پروګرام نه چې اطفاء او دا اطفاء النور دا رڼا مړ کیدلی الا مگر انکار نه کوي هدي خبر نه چې پوره کی الله رڼا خپل اگر کبري ګني کافران هغه د هغه ذات طریقه د اتمام دا به الله څنګه پوره کوي دا رڼا دې الله پیغمبر را لګل دي هغه سره ملګری دي جماعت آی وی پوره کوي هغه د هغه ذات ارسل رسوله چرا لګل دي پیغمبر خپل هدایت و دین الحق کی سرد ہدایتنا و سرد قانون مناسبنا سرد حق قانوننا صلح را لے گلے ہو تا دید بارا چخکارا کی دی دین لرا حلت دین کلی پا قوانینو پی زمون ٹولو باندی فاس حاکی منگ آیا تو اہلو حلت دین کلی ولو کرے المشرکون اگر کبد گرنی مشرکان یعنی کبدی باندی بد لگی لگی با خدا قانون با اللہ خورایی او دا قانون با اللہ حاکم کئی ولو کرے المشرکون اقبال وئی ہر شب غم خبر لاتی ہے صبح عید کی ہر شب غم خبر لاتی ہے صبح عید کی سڑے روجیونی بھی ورمسی اختر رازی پا عالم اسلام بانیم روجا دا او انشاءاللہ اللہ پہ اختر را ولی ولو کرے المشرکون اگر کبا دگرنی مشرکان یا ای الذین آمنو دا بل گندگی ذکر گئی چې کم ځای نه ته کمونه اصلاح کیدلا هغه خراب شو چې چانه تم کیدلا یو مفتیان حضراتی مولیان حضرات او دویم پیران حضراتی پیران حضراتی دا غی نه تم کیدلا چه دی و ده خلق و اصلاح کی دا وارثان ده پیغمبر دی ده خلق و اصلاح کی او خلق بچه کم دنو دا اللہ رب العزت دین تراؤ بلی زمیرون بے بیدار کی نا خراب شو اغی دنیا اثر کڑا اغی چه کم دنو دنیا اثر کڑا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی العلماء امناء الرسل عالمان دا انبیاء دا مشن امانت دار دی علماء چی نو دی دا انبیاء امانت دار دی العلماء امناء الرسل خمالم یخالط السلطان و یداخل الدنیا دیو دا امانت کل ادا کئی امانت پا دی ال ادا کئی چه کل دی دا بادشاہنو سر خلط نشی دا آغی سر خلط نشی آغی سر اختلاطو نکی وائیو داخل الدنیا آسو پوری دی دنیا کی ورننوزی دنیا اثر نکی فائضا خالت السلطان و داخل الدنیا فخان الرسول چه کل دی اوهدی او چوکای اثر کړی اوهدی او چوکای اثر کړی او دی چې کمنو دنیا کې ورنن واتل او خان الرسول دی چې کمنو د انبیاء سره خیانت وکړو د انبیاء سره خیانت وکړو چې کل دنیا اثر شي نبیا عالم چې کمنو د علم خیال نه ساتي او پیر د خپل پیرای آی صرف د دنیا خیال ساتي دیو جن او حدیث کې راضي نبی عليه السلام فرمایي سنفان من امتی اذا صلوها صلات الامه واذا فسدت فسدت الامه السلطان والعلماء سنفان من امتی اذا صلوها صلات الامه زما د امت دو قسمونه دي، دو قیادتونه دي، چې دا سم شو نو امت با سمی. وایذا فسد فسدت الامه، چې دای خراب شو امت په خراب شي. السلطان والعلماء، یو دنیوي قیادت، چې دنیوي قیادت سیاسي قیادت خراب شو. دویم العلماء، دینی قیادت خراب شو. او دی کله دنیا اثره کړه، بس بیا به امت خرابی، بیا به امت خرابی. دارنگی جامع و بیان علم و فضلیهی کی روایت ذکر کرده، اے عالمو لا ازال الناس مستقیمین ما استقامت لهم ائمتهم و هداتهم. پدی پوشی چه لا ازال الناس مستقیمین، خلق با همیشه سمی، ما استقامت لهم ائمتهم و هداتهم، تر سوچی دا دی چه کمدنو مشاران د دنیا گورنران و افسران سمی و هداتهم، او دا سوی چه دا دین طبقه سمی، پیران و مولیان چه دا سمی نو خلق بسمی، خلق بسمی. چه دی خراب شنو کار بخرابی، زکر حدیث این از امت اصلاح کی گی، حدیث این از امت اصلاح کی گی. چه دا خراب شنو خراب شنو. مجدد رحمه الله تعالی ذکر کردی دی، عالم آسن امینی دین حق، عالم آسن امینی دین حق، با امیرہ گرندار سبق. عالمان امانتدار دی، خطر سو پوری چه دی دا بادشایان و چاپلوسی اونکی، آغای او دا امیرانو با امیرہ گرندار سبق. خالتون پس لسوسی دین شدن، خالتون پس لسوسی دین شدن، بیغی سر اختلاطو کنو دین غلشو. خالتون پس لسوسی دین شدن، فحضروهم در حقی انشازنن. نوال پیغمبر علیہ السلام دادی ببارکی فحضروهم میلی، چه زان تی نو ساتی، دادی نا چه کمدنو زانو ساتی. اقبال ذکر کری دی، وی میشوت ارمو دراز خرقا پوش، آه عزیز سودا گران دین فروش. میشوت ارمو دراز خرقا پوش، وی دیت کندنو چوکی غٹی غٹی اچھئی، آه عزیز سودا گران دین فروش. های افسوس چه دی دین خرس کن، با مریدار روز شب اندر سفر، از ضرورت های ملت بے خبر. شاگردان و مریدان سره کله په یو طرف سفر، کله په بل طرف سفر، بیان دے مجلس تے او دادی او دادی، او از ضرورت های ملت بے خبر. اسلام دا ضرورت نانا خبر دی، از ضرورت های ملت بے خبر. وائزان ام صوفیا من سب پرست، اعتبار ملت بیدا شکست. وائزان ام صوفیان من سب پرست، کمولیان دی او کپیران دی، اغیی تی کمدنو اغیی که دی من سب عبادت راغل دی، اغیی دی غهدو اوگی دی او دی جا اوگی دی. اعتبار ملت بیدا شکست، دی مسلمانانو پی اعتبار ختم شوی دی، کمولیانو کپیرانو پای د مسلمانانو اعتماد ختم شوه دی. وای زه ما چشم بابت خانه دوخت، مفتی دین دینی مبین فتوا فروخت. وای زه ما چشم بابت خانه دوخت، وی چه کم مقررین او خطبا دی، آغای چه کمدن استرگی بود خانه تنی ولی دی، آغا بود پارست شو، آغا دا مال غلامی کئی، آغا دا پیسو چه کمدن غلامی کئی، آب پیسو تخیرو نکی. وای دی ما چشم بابت خانه دوخت، مفتی دینی مبین فتوه فراخت، مفتی دینی مبین فتوه فراخت. او مفتی سیب چه کمدنو اغا منصب دیفتا خرس کن، او فتوه خرس کرن، ادا اللہ رب العزت دین خدمت نکی. دا الله ر دین خدمت نه کوي. ندا مولیان او پیران هغه ډیر څه کول شو خو بس صرف چې کندنو سبق ته او تدریس ته وي. اسلام څه ضرورت ته از ضرورت های ملت بے خبر. اسلام څه غواړي او اسلام له څه پکار دي. دوره چې کندنو علما کرام ني او دوره چې کندنو نکړل چې د اسلام د پاره یو منصوبه بندي وکي او یو خپل مازغو هغه د اسلام د پاره استعمال کړي. د یوې جزئیې د پاره استعمالي او د یو مسلې د پاره لګیاي خدای اسلام به غالب کیږي څنګه. او د دې د پاره به چې کندنو څه کول غواړي نو خپل مازغې د دې د پاره استعمال نکړل استعمال نکړل. ایمان والو ان کثیر من الاحبار والرهبان یقینا ډیر د پیرانو د مولیانو نا یقینا ډیر د مولیانو د پیرانو نا خامخا خوري مالونه د عوامو بل باطل بنا جائے زبان دی مالونه کته کوي د خلکو بنا جائے زبان دی. ان کثیر من الاحبار والرهبان ډیر د پیر مولیانو د پیرانو نا لا یاکلون اموال الناس خامخا خوري مالونه د عوامو بل باطل بنا جائزا او کار سره ویصدون عن سبیل الله او باندې خلق د دین د الله نه د الله د دین نه خلق باندې دی سوی چې زما به دا مال په کار راشي دا به کمندونو زما په کار راشي. نو یار ذکر کوي چې څوک سره سپین آج اما کئی او دا اللہ را دین دا پارا اینا قربانی دا اللہ رب بلعزت پا دین اینا قربانی والذین آئیک نزون زعب والفضا شه سم را بینکونا دی خلقو ڈاکڑل دی غلط پیرانو او دنیا دارو ملیانو شه دا تا نورونا ندکی گینو والذین آئیک نزون زعب او آکستان شه خزانه کې ستر او سپینو ولا انفقونا فی سبیل الله او نه لګې دلارا پلار دا الله کې هنه دا الله په دین نه قربانې دا الله د دین نه نه قربانې مخابر کې دلارا په عذاب دردون کې یوم یوم علی فی نار جهنم فارس کې چې ګرم بکړې شي دا پور د جهنم کې په دا غلې وشي په دې باندې تندې دی چې کله به د دنیا دین براغه او دنیا براغه او دین بر دنیا مقابله کیو دین بر نو ده ده اول خبر اول شی پسخ کارا کیدو پتندی نا دیل اصوی نا اول با اثر پسخ کارا کیدو پتندی بیا برو گونتا که چه کندنو دا سواری دو بس من با دی خبرو مکوی لو گونتا که بدا سشو واری دو بیا بی تکبرو کو شابک لروان بشو دا اول بوله تندې داغي بیا بوله د تشي او ډډې داغي او بیا بوله ملاګانې او کوناټي داغي یوم یوم علی فی نار جهنم باغر چوب داغل شی په دی باندې ګرم بکړې شی دا پور د جهنم کې او داغل و شی په دی باندې تندې دې او ډډې دې او شاګانې دې پته وو ویل شی هاذا ما کنستم لیان پسکم دا دی آغا چه تا جمع کرو دا پار دا خپلو زانونو یعنی ستا روخ که دا جمع شویو گرن ها بخل سشویو جمع شویو نساکا اس اک که نداغو نجورشو تازان لبین کونه دا کول تازان لارس کولو او دا اللہ را دین دا پار دینو قربانو چه تا ویسه نه چه زم اصاله بیان کم بیاو می دا خراب شی کزاک بیان کم بیاو می دا سشی ها زاما کنستم لیان پسکم دا دیا چې جمع کول دا زپار د خپل ځانونو هو سکیا چې تا جمع کول فازو کما کنتم تکنزون ان د شور ان الله اسنا سره شارا دا تاسو مراد دواړو ایسو د دواړو ایسو خاتمه دا عربو کې اورا سمو چاغه کمدنو نسیوا د میاشتو بدلول را بدلول د میاشتو عدل بدل کول دا به کول پاغی کې دا چې کمنن و رسمو دا بنو کنانا یو سڑه و قلمه سی کنانی قلمه سی کنانی آغا و چه آغا دا ایجاد کرده و آغا دا ایجاد کرده و چه کلوه پا محرم کی دا جنگ ضرورت راغه نوی بس من با فرض کو چه دا سپاره دا فرض بگو چه دا سپاره دا او محرم دا ور پسې دی جنگ به پکې وکړو بیا محرم ته بیا به سفر ته سو وایو دا خبره ده تاګه سره ویل موږ پاریبو راځي د اختر د موږ ووته وکړو دارز به د اختر حساب کو او بیا به چې کمنو د اختر غرو دی سر وای به چې کمنن داسې دا میاشتې ورستو کولې اصلور میاشتې نو قلمه سی کنانی دارا دا کڑو بیار دا اولاد کی دارا سمو قرآن کریم اول ذکر کئی چه میاشت دول استی او دی که ادلون بدلون بکوئی او دیارو صداغی پر یرا سمرت کئی چونکه دا آل کتابم پاغی که وسیدل پارابو کې اوسېدل راغی کوم دارسم داغی نراغلو داغی نراغلو او قران کریم هغه رسم ختمي یقینا شمیر د میاشتو دا الله په نسبانه دولس میاشتې دي په لیک د الله کې دا غره زنا چې پیدا کړې اسوار نازمه کا تدینا سلور دی عزت دي سلور دسی دی یو نومبر او بل دسمبر او بل جنوری صحیح دی کنا او زلتا گورا منها اربعتن حرم دا شمسی دی که کمری دی کمری دی خبر پوئی گی کنا دا اثنا عشر شهرن بمسی کمری شوی کنا زکا دا سلور میاشی دی عزت چکمی دی ذیقعد او ذلحجه او محرم او رجب دا به کومو کې جوړیږي قمریو کې جوړیږي دا د کمنو په شمسیو کې او په میلادیو کې نه جوړیږي نه په شمسی کې راځي چا د کمنو سرطان دی جديدي او دا میزان دی سمبولي دی دا دغه چې میاشت کې مینی افغانستان والا دا هغه میاشت دی ناغی حجری صاحب کئی خو پشمسی ہے کئی آغی ام حجری کئی اسیل صاحب دے حجرت نہ کئی پاغی کم دا سلور میاشتی جوڑے دلے دا پا سلور میاشتی دا چه کمدنو پا دی کی جوڑی گی آمونگو تا آسانو سینا دا چیوائی ہوا سر پختو کی آسانو سینا سپارا بای او سلور خوین دی او زبرگا شو قدر و روجا او اڑو کی اختر میاشت دا خیالی میاشت دلوی اختر میاشت دا چې کمندونو دولس میاشتې پای کې جوړیږي یو زبرګا دا او یو چې کمندونو د خالی میاشت بل د لوی اختر میاشت او بل اسنه شي اسانه نو تاسو کوي دا سلور میاشتې د حرمت دي نو حساب چې دی په کار دا چې مسلمانان هغه حساب په دی باندې کوي په دی باندې حساب کتابو کې ان عید د شور ان الله یا خینان شمیر د میاشتو د الله په نین طالبانی نمونه ولوم نه ورسی طالبانو میادر نشته مرونو نه ورسی او سب کتابونو کې به تاریخ لیکي چې سبق کم ځای ته ورسیږي به تاریخ لیکي په اپریل 2 اپریل باندې موږ سبق شروع کړو دا اپریل بیا ته بیا په اپریل شروع کړي که په شوال به شروع کړي په شوال شروع کړو دې زه ته وی ورسېدو په 12 مئی سبق دې زه ته ورسېد او د اختر چټیانې شوې ابو تل غریبا ستا چې بیا سبق ته په 12 مئی باندې چټی کوي د اختر کته په ذل حج کې چټی کوي د لوی اختر چټی په ذل حج کې کوي په ذل حج کې بکای نو هغه تاریخ لیکا چې نن 7 ذل حج وا 1446 په دې باندې سبق دې زه ته ورسېدو او زموږ د اختر چټیانې چې بیا کل ته کتابونه پڑھاوای ته به په سات ذل حج دې ته سبق را رسیدل هلکه مونږ دوه پانی رښتو یاره همغه دوه پانی مخکیو پتا ته بلاغې نه پته لګي ته چې کمندنو ورګړډ می کاتو جنوري دې پرورې دې جنوري پرورې نه اثر دې څه کوي خپل کتابونه دې کتابونه دې ته په اسلام په دې باندې کاوا کم از کم دې سبقونو دا خو په دې په کار دي کنه والارضا من اربات نورم د دینه کم دنو سالور میاشي دې ذات دې ذالک الدین القیم دار دې کم دنو دې مضبوط همیشه نه دي یعنی د پخوانه دا قانون د الله را روان دي فلا تظلموا فینا انفسکم فلا تظلموا فینا انفسکم یومانا زیاته مکوئی په بار د دې میاشتو کې په خپل ځانونو په هلو په حرمت کې چې تاسو د خپل خوښې نه ځنې حلال وای او ځنې حرام وای دا کار مکوئی چې لکه میاشتې بدلوي را بدلوي دویم مزیات مکوئی په دې کې پس پیرو توبانی په خپل ځانونو چې ځنې میاشتې په کې سپیرې غړنه لکه سفر په کې سپیرې غړنی یا چې کمندنو ته دوه وخترونو میانس په کې څنګه لري سپیره غړنی یا په کې اسانو څنګه لري سپیره وې دې کې چې وادو کې بیا خوخه په چړو کوي سل دریو معنا فيه الذي سلور میاشتو دراجه دي زیات هم کوئی پدې سلور میاشتو کې په خپل ځانونو لکه څنګه چې ګنا د مکان د وجه غټيږي د زمان د وجه سکیږي پاتېږي لکه یو سړی داروغ بهر وي او داروغ پسکی وي جمعات کې پر کېسته کې نشته ولکه جمعات ته دی وځي دا څه کوي داروغ خاصم داروغ دی بیا پسکی په جمعات کې د مکان د وجه د ځای د وجه ګنا سشي غټش نو روزه کې چې لکه فلم ګور دی وځي به په روزه کې ګوري داروغ وایو لکه روزه لري خدای باندې څه کوي کانزل کې ول کړو چرې دا وی غیبت کې ول کسر دا دروځي د واجب غټيږي ظلم پر ټول کال کې جایز نه دی خو بیا خاص کر پدې پدې سالورو میاشتو کې تنویر رحم الله تعالی ته یو خبر راځلې دا هغه وای وای معلومه شو چې بدعات او رسومات خو اسیم غلط دي خو بیا د کمندنو په مزارونو کې ډیر غلط دي ځکه چې ته خو هغه ته امکنه متبرکه وای چې دا د ولی څه دی مزار دی او برکتی ځای دی بیا په هغه ځای کې تکمنو غرسونه کول په هغه ځای کې کډاګانې کول او په هغه ځای کې تمبلې غګول او په هغه ځای کې دوپړای غګول دا چې تلویل اورته ورشي او بیا د قبر خوا کې دومره غټ غټي دوپړای لګېدلې چې ته به حیران شې د مولانا احمد علی لاوري رحم الله تعالی د مولانا موسی خان بهید رحم الله تعالی د دې چې کم قبرونه په کوم مقبره کې دي خوا کې وساره جوفتا یو قبر دی او پای گمبت دی او پای کې پشمیر اتو دوپڑای پرتی دی دوپڑی او کسانو تناسی او خرابر دج او سر باجی او لک دی طرف تا سر دا غازی المدین شهید قبر دی او دا غازی المدین شهید سر دو دوپڑای پرتی دی دا اغا پا قبر کی خود دا سی دوپڑای دی دوپڑای دی جنگا دوپڑی دو پر اغا تیما بل جاکی نی دی تم راغت دوکړې مابل ځکې نه دي دا ریل خټوړو کې دي چې دوه کسان وته کېنی کډري وته کېنی دا ریغړې نه وای او قبرونو سره ته دا تل کې بیا عام مان دادا فلا تظلموا فينا زيات هم کوئی په دې دوله سوالو میاشتو کې په خپل ځانونو بار ته زمير وای په دې ټولو کې په ځانونو زيات هم کوا او وځي مشرکان لاره پورا پورا یعنی اوس په دې سلور میاشتو کې وجلم جائز دی هر آغا و خبر و و قاتل مشرکینا او جنگو قید مشرکانو سرا کافتن حال فائلنا دیتا اتفاقو کئی دی جہاد تسو کئی یعنی تاسو طول پر طول مسلمانانی وجنی دیم حال مفولنا و قاتل مشرکینا او وجنی مشرکانو را طول طول مشرکان ڈاڑی تکا قاتل مشرکین آ جنگو کئی در طول مشرکانو سرا لکا سنگا چه دی جنگ کئی تاسو طولو سرا یعنی اغیب کدائی امتیاز نکئی چه دار دیڑا لیده دار دیڑا لیده خو مسلمان دیو کتا کوا او یا اغه تاسو سره په اتفاق جنگ کوي هر مشرکانو تاسو ته څه کړی وعلم پوشی چې خینا الله رب العزت اگر سره پرهیزګارانو انما النسی ازیات فی الكفر یقینا رسو کولم یاشتو یقینا رسو کولم یاشتو دا لا سیوا والے دی کفر کې اسیم کافر دی فدی سره کافر شو فدی سره چې کمنو کافر شو ویضالو بی اللذین غلطاولشی او گمراکاولشی بدی سر آکستان چی کفر کڑوے یو حلون و آمن حرام حلال گرنی دی دیل را یو کال چی ضرورتی بی جنگ تا نو حلالی ہو گرنی ویو حرمون او حرامی گرنی دیل را بل کال صرف دی دا پارا چی پورا کی دی شمیر دا آگے چی حرام کردی دی اللہ ویو حلو ما حرم اللہ دی چکم دنو حلال گرنی آگا شارام کړی الله زوجین لهم سو اعمالین خیر څکړی شو دي تا بد عملونه دي والله لا یادل قوم الکافرین الله رب العزت توفیق نور کوي لا یادل قوم الکافرین الله رب العزت توفیق نور کوي کلا کو ته کفر باندې چې څوک په کفر کلک شي هغه له الله رب العزت توفیق نور کوي یا الذین امنو د دې ځان درې مې صد سورت تا او بدی کې بیان د منافقینو دی چکم براینا مسلمانان شاغل اسلام یو آغا براینا مسلمانان شاغل اسلام اجتماعی زندگی او حاکمیت دی اسلام تا نتیاری گی دکا پاغی کی تکالی تھی او پاغی کی دا مصلحاتون و خلافی ندید اجی کمدنو دی نتیاری گی دی تا نتیاری گی آغا براینا مسلمانان دویم د اسلام د حاکمیت او د اسلام د خوراولو د غلبی خدمت تن تیاری گی داغی دا پارا خدمت نکی انقلابی محنت آغا چه کمدنو نکی نو اوز دا آغا برای نام مسلمانانو تذکره دا نامخ که او در شایاتونو که جهاد بالقتال ذکر شو دا چه کمدنو دا جهاد یو قسمو شا چه کمدنو قتالو او جنگو دا دین ارستو دا جهاد بالقسم ذکر گئی شاغد وغلظ علیہم داس منافقان سرا مرستن کول دی سرا تیز خبر کول او دا دین رنگ ناغستل اصنا چی دا دین رنگ والی دا غی دیر گنده چی کندنو اعمال اغز کرکی د دې لپاره چې یو ته په ځان یې ځان یې zarar نه بچی ځان یې zarar نه بچی او دویم دا چې اسنه چې دا خوونه پتا کې راشي دا خوونه چې کمنو پتا کې راشي نو دې نه بزان بچی دا تر ننن مې نمبر آیا ته پوری درې مې صد صورت تا پدی کې د داسې قسم مسلمانانو چې هغه د اسلام د غلبې او د حاکمیت او د اجتماعیت نه دی قائل او د هغه لپاره چې کومه مهنت او خواري نه کوي د هغه ګنده عملونه ذکر کوي چې دا عملونه درکرانه شي شپیتون ازیاد ترویاو پوری تقریبا گنده عمال ذکر گئی او داغی قسمون هم ذکر گئی داغ منافقان و قسمون کلیات امروڑی در طول و بادرانگون لنلوی جڑای اغدادا چه منافق دین که منده نوی را روانه چې څه بدرنګي دي بتا د دین راوځي دنیا له هر څه کوي دنیا له کمندنو زګ دي او دین له دګ دي دنیا له ګرم او دین له نرم دنیا له چوس او دین له سوس پوس او چوس اس په کې بیانی دایر ټولو بدرنګو جاړه دنیا لمنډه وای ارس گئی او دین لیس نه گئی دا یو آیات کې دا ذکر کړي دا نور ټول بدرنګي چې دي فساد دین راوتلې دي دته پني دین اهم نه وي اما وی چې د دین غلبه او حاکمیت د دین خوښ نه وي حاکمیت د دین د دین چې کمندنو سیاسي نظام اجتماعي نظام د دین هغه نه دی خو او دا غي د پارمنډ نه وي دا غي د پارمنډ نه وي دا غي ګندګي قران کریم ذکر کوي اے ایمانوالو دا وګوره مؤمنان دي مومنان دین دی تا بدا سے بیان کائے دا دے کم مسلمانان اس وقت کیوی او غید دین اجتماعی نظام نگواری او غید سرداد ویم قسم جہاد دے شاہ جہاد باللسان نے اے ایمان والاو ما لکم اذا قیل لکم سشوید تاصل اللہ چکل ویل شتاب صاحب انفیرو خفافا انفیرو فی سبیل اللہ اوز غلی تاسو بدین دا اللہ کی نن فارا چکم دہرا شی نائی که لکا نفرت وی چی یو دے پریدی و بلت دی نفرتی بگی مطلب فی سبیل اللہ خوخ کئی او چکم سیزی دے سبیل اللہ نمنا کئی داغین نفرتو کا انفیرو فی سبیل اللہ اوز غلی تاسو پلار دا اللہ کی ویستا قلتو ملالارد دران شیطا از مکتا مائل شیطا سو او دران شیطا سو ویستا قلتو ملالارد تاو چکم دنو دران شی او اوڑی تاسو از مکتا ویستا قلتو میو الال اقامت بی ارزکم الال اقامت بیاردکم تاسو اینا نامون وطل نشو او زمون تکل دیر خوخته او دین مون وطل نشو دلتا جسکو بکو او نور مون دین خدمت نشو کوله دویم ادا استاقلتو ملالارد درانشی تازمکتا یعنی شعواتو طرف تا جکم دنو درانشی شعواتو خواهشاتو طرف تا تا درانه شیز مکتا خواهشاتو تا صفیاتو تا زورن آور کئی آر عزیزم بالحیات الدنیا آیتاسو خوش آلی پدی جوان لڑ پا مقابل آخرت کی فما متاو لحیات الدنیا نند راستکا دا جوان لڑ پا مقابل آخرت کی الا قلیل مگر لگا زمحشری وی ویزا جے کمنو غریزی علاقی دا تلیو ما عربائی قتلو لہ اما شمانو لو بی کول اسپی پا سیمنڈی والی دسپی پا خلکی سرا ٹوٹاوا نوی خزی چگ اکڑی چه قلیلی قلیلی قلیلی قلیلی اما تا بوسو کو چه دا قلیل ستا وی ناغیوی چه منگی دا ماوارای کرسوب تا وایو دا ماوارای کرسوب تا وایو ندا چه کمدنو دنیا دا غشه دنو فیل آخرت الا قلیل منوی چې آخرت چره هدار دین په ځای کوي استعمال ای خلقتا ته وای چې تب دین د آخرت په نیت باندې کوي نور بدر دنیا او الله سکے سمای هدی وجنا د دین په ځای سک دی آخرت اور اساق انفرو فی سبیل الله دین دے کنا اساقلتم ال الارض دنیا دے کنا ارزیتم بالحیات الدنیا من الاخره رو نمین الدین فا فما متاع حیات الدنيا فی الدین فی مقابلۃ الدین الا قلیل فی الاخرۃ الا قلیل. مسلم شریف روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی ما دنیا فی الاخرۃ الا کما یجعل احدکم اصبعه عذی فی الیم. دنیا د اخرت بدله کې دا صدا لکه او سړی چې کمندنو ګوتا په سمندر کې کته کی فالی انظر بیما تارجه فاشار بی سبابا. نبی علیہ السلامی او دی گوری چلی گوتی سر بسر آشی نو آخرت دا سمندر دی او دنیا دادا لکچه دی گوتی پورکی میں اوبر آلی اللہ تن پی روب منافق دا ہوئی دیکھ دزان نمتمئینی دے ہوئی کز جرد دین للاڑم نا زدین للاڑم نا نو بیا بچه کندنو کار خرابی دین با خرابی. الله رب العزت د ترک جهاد او د خدمت د دین د پرېخوادلو داغي بدرنګي ذکر کړي الا تنفرو کتا سونس غلې دین لا دا الله په دین کې تر منډ او نه وای یعذب کوم عذاب الیما درو کې تاسو لار الله عذاب دردونکو د کافر غلام بشي د انګريز غلام بشي او په درد ديږي واستبدل قومن غیرکم او دا موای چې اونز غلمانو دین به پاتې شي بدل کې براولی الله قوم الاو استاسنا بل بالا راولی فلا تزرو سیا او تاسو نقصان نشي کوله دا الله دې دین معمولیوم دا الله دین له نقصان نشي کوله او تاسو zarar نشي ور کوله نقصان نشي ور کوله نقصان نشي کوله دې دین دا الله نقصان به نه کوي تاسو دین دا الله معمولیوم هر کوم راور شزان بغیر کې ما شکی کل عاشقان پخلا کوي نه ستا خپل نقصان نه الله ردين سو نقصان نشته والله على كل شيء قدير الله ر پارسبان قدرت والا الا تنصروا فقد نصر الله. منافق کوئی چې دین زما په چنده چليږي ته او دا چې کمونو زما په مدد چليږي چې ما ته بیا بیا وای هوځه نو کوزونه زما نو دا دین به پاتې شي. الله رب العزت و ایتنوی او دین وو تنوی او دین وو دا مو آیا چگینینو دا دین پا تا موقف تے ستا دین تا عجت تے دا دین تا تس نشتا عجت نشتا الا تنصرو فقد نصره اللہ کتاسو مددو نکید دا یقینا مدد کرو اللہ دا نبی علیہ السلام پا وکی چوی استدلارا آکسانو چو کفر کرو سانی اسنین دو پدوا نبی علیہ السلام او بل سر ابو بکر ثانی اسنین ابو بکر ایمان کم دویم نمبر لے ثانی اسنین حجرت کے چروانو نوم دویم نمبرو ثانی اسنین خلافت کم نبی علیہ السلام پس دویم نمبرو او پا قبر کم نبی علیہ السلام پس دویم نمبرو ثانی اسنین حضما فی الغار ثانی اسنین دویم دوانا پاو کې چودا دواړه پغار کې نبی عليه الصلاه والسلام نبی عليه السلام چې مکی والو مشوره وکړه د قتل لپاره الله رب العزت ورته کوم کو چې ورځا چې ورځا د هجرت اجازه ته تملاو شو. نبی عليه الصلاه والسلام او ابو بکر دواړه هغه چې کمنو وتل اوتل کافرانو ورپسې انعام مقرر کو خلق ورپسې ګرځیدل خلق ورپسې ګرځیدل باقی مکرمه سره نږدې غړ غړ دی دن غړ دی پاری کې او غارو غار سور غړ غارو نبی علیہ السلام او ابوبکر اغه ځای لاړل قال تلال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مکی وردن نشو غار صفا کو نبی علیہ الصلات والسلام ته وی راضا چکمه سوری وغیرہ وی هغه باندې کړي یو سوره پات شوی هغه ته خپکه خودلا نبی علیہ الصلات والسلام ته وی راضا. نبی علیہ السلام راغی ګړټه بزان پسې کې خود باندې کو د غار خله بار طرف تا او پکته وته کوزیدلو فقط او ته کوزیدلو نبی علیہ الصلات والسلام دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ په وګو باندې سکندر وکړه کاته کوشو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورته صبر وکا هغه کیناستو او نبی علیہ الصلات والسلام ته اوست سملا خپل پتونی بالاخ او نبی علیہ الصلات والسلام دا اغب و پتون بانی سار کی خودو سار کی خودو او بکر رضی اللہ تعالیٰ ناستو آج کم طرف تا اخفا کی خودلیو هم دا اغب سوڑی نست شیز داری لراوو تو او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لے اخفاو چی چلا خواب زان کلک کردی سخت دردو زان کلک که آواز اونکو نبی علیہ السلام آرام کو پیچیا سے نا دا نبی علیہ السلام آرام خراب شی نبی علیہ السلام او دو دا ابو بکر صدیق دسترگو نا دا آغی در دو جیوخ کلال لے او نبی علیہ السلام پا مخ مبارکو لگی دی پا آغی نبی علیہ السلام را بیدار شو ورطے ابو بکر او لبینہ جی نسنشتے پیتا سن لبینہ سنی ویخپیم سوچی چلم نبی علیہ الصلات والسلام خپل لاړ مبارک راو غسلې او د ابوبکر غزاوی درد ختم شو دای ناسی چې کافر رالن هغه ډیر تیزو پر خپل پر منډونو معلومولو کې پدې کېم ډیر تیزو او شامه قوت شامه نه تیزو معلومات په کوله کده سپو اغه دې کمنو ګرځیدل بالکل لغار خلیل رالل او بکر دا صبر او قتل نبی علیہ الصلات والسلام ته فرمایل په حضرت کو خپل خپوت او قتل خپل خپوتا چې سکت او قتل نمو وتخارو نبی علیہ الصلات والسلام ته فرمایل ما ظنو کب اسنین الله صالحهما دا غو دو بارګه څه خیال لې چې راغې درې ملګری الله ای فکر مکوا اللہ من سر دے نبی علیہ السلام بالکل مطمئنو او ابو بکر سر فکر دے نبی علیہ السلامو دے نبی علیہ السلامو دے ابو بکر غلامو عامر ابن فہیرہ اغا مسلمان نو خرازدارو نا اغا با دیلا پائی راوڑل شودی بے والا راوڑلی کافران دا غزین واپس شو ویارا چه دیزه پوری راغلی دی خوچی بیا اسمان تا خطلی دی و کپزمک کنو نوتی دی غار تا خوزکنی دی تلی چه پا غار بانی جولاگی جالا جوڑا کڑی وار او کنتاری پی آگای چاولی وی دا دا اللہ لخ کری دی نو دا اللہ لخ کری دی نوی دی تا خود دن نزکنی دی تلی چه جالا دا دن نزکنی دی تلی چه لکه جولاګی جاله رپی دن نه نی تیلی دا غزاینا واپس شو عامر ابن فوهرا هغه دی لبل اورس پای راوړل پای دی چې کمنو اسکل حالات وتویل شدا شدا چې خلق خوارشی وی دي او دا لاروز د امن ده هغه تلاری معلومی وی دا ورته ولار سم کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس سوراخ راغی سوراخو می نام غرضیو می نام غرضیو چې څنګه رانیز دې کېده دا اسما خینېخ په پزماګه کې لاړلې نبی علیہ السلام ته وی دعا وکا او بس دوا پس کې غما خو چې دا داس دغ پیر اوزی نبی علیہ السلام ته ته شو واپس کېدل نه نور خلق بم واپس کای دا بو توای چې په دې لار زتلم صدر لکافی يم بس زئی تاسو چې سو کراځي چې هم ناراضي چې دا لار ټوله محفوظ یې موږ ته مخه تا هغه ورته سید ادمه سره وعده ده نبی عليه السلام ته وی عجیب راز وی چې تبا کله د کسرا کړي لاسو توا چای هر ته مسلمانېږي او په هغه جنگ کې و بیا جنگيږي چې کم چې کم نو په کسرا باندې جنگ کوي او چې د کسرا کړي کې مینی د سرو هغه وتلا ستا چای بیا ووم داسي چې کلا سعد ابن ابي وقاص ابن ابي وقاص رضی الله تعالی نو په ایران باندې حمله وکړه نو پای کې سوراکاو سوراکا پاږي کیو بیا یې د کسرا لور چې کما بچای نو پای په تخ زهر وسکلو چې مسلمانان راضي چې مړه شم نو خاله په تخ باندې زهر وسکل داغي کړای د لاسو بنگړیو هغه راواغستل هغه راواغستل عمرو ابن اسد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ داغه تواچول سوراکا تا چې څنګه تواچول لکسات پرې خودل بیت لري کړو هغه ته دا څه کوي ولی لري کای زمانہ هغه ته ولی پسو شو کنه پیدا او ماته نبی علیہ السلام ویلو چې ته بنا کړیا چې می واده نه شولی نبی علیہ السلام ویلو چې ته لاس وتا چې دا نه چې ستاب لازم همیشه ستایي دا نور مال غنیمت ته دا چې کمنو ستانی دي بیا نبی علیہ السلام په غلار روان شو وګه سفرو پلار کې د ام معبد هغه پلار خیمه وا پاغي تیرېدل پاغي تیرېدل نبی علیہ الصلات والسلام ام معبد ته وی تاسو کرا ک پیسو خوراکي هغه وته مونږ کرا خو څه نشته ټول لغه جدي ساروی ناصر لتلی دی ابو معبد بوتلی دی او دا بیو بیزا پاتی دا گوڑا دا پلی نشوا خدا غوچا دا لنگا ندا پای پکنیش تی نبی علیہ السلام وی تو منگ لی اجازت راکا منگ بیزان لو لشو اگی و تو اجازت تی نبی علیہ السلام و تو لو خیراکا نبی علیہ السلام تی لشلو کرل ابو بکر اسکل بیا غیله بچول ورکل پټول اسکی نبی علیہ السلام په خپل اسکل او سید نه پرې خودل ولا ورکل پیداواله ځاله هغه حیران و بیا نبی علیہ السلام مدینه منوره ته لاړو مدینه منوره ته چې ابو معبد راغی خزه ته وای څوک ملمانه راغلی و هغه وتا وګدا شار دی مختصر سیرت الرسول کې محمد ابن عبدالوحاب رحمه اللہ تعالی ذکر کردی دی چاگی اگدہ خبر اوکڑا چھدہ سے ملمانو ماندی دی دی عجیبہ ملمانو عجیبہ خویونے ہو او دو میں معبد پا خیمہ باندر آگلی دا سرد با بیا چھتا راشی اگو ارتوی دا اگا پیغمبرو اور آگل دا اولاد مدینی تا نبی علیہ السلام چھوار نزدیشو یو یہودی ولی دا اگا مخی تلاڑو اغی ته وی جا جد کو مغنیکو هراغه اغنیکو هراغه وی انصار رامن ډکړي رامن ډکړي ماشومان رامن ډکړي انصار رامن ډکړي او نبی علیہ الصلات والسلام لراغل قال المختا اغی چې کمندنو دا وایل قال البدر علینا من سنیات الودای وجب الشکر علینا ما دعا لله دائی سفقمه راو خطب مقبانی طلع البدر علینا من سنیات الودائی واجب الشکر علینا ما دعا لله دائی ایوها المتعوفین ایوها السید المتعوفین جیتا بالامر المتعائی زمان سردارا و زمان مشرا ستاو منگا چه کمدنو هر خبر منو هر خبر بری منو نبی علیہ الصلات والسلام با حفاظت چې کمندنو مدینه منوره ته ورسید قران کریم منافق ته وای ته چته وای چې ته وای زما مدد کوم او دا دین باټینګ کړه دو په دو الله مدد کړه ستا مدد د دین محتاج نه وي ته دین ته محتاج دی دا قانون دی چې د کفر کلمه ارتاو ده د کفر کلمه ارتاو ده او دا قانون دی چې د اسلام کلمه اوچته ده او دا الله کلمه اوچته ده وقت په وقت زموږ سره په امتحاني الا تنصروا فقد نصره الله کتا سو خدمتونو کده دین او د دوی پیغمبر یقینا مدد کړه الله د دو فاو کی چې یزل رات آکسانو چې کوبر کړه دو په دوا فاو کی چې دا دواله په غار کې از یو قرل صاحبی فاو کی چې خپل ملګری تا دا ابو بکر صحابیت دین اتفاق سره ما ټول مفسرین وې چې دې ځای کې مراد ابو بکر صدیق ته شیعاګانو کتاب دی آیات القلوب هغه هم ذکر کړی دی او تر امر کرداس کې ابو بکر را امرای خود ببری الله را ته حکم کړی دی چې ابو بکر ځان سره بوځه مجالس المؤمنین کې شیعاګان وې حمال رفتن محمد و بردن ابو بکر به فرمان خدا نبود چه ده نبی علیه السلام تلل او ده ابو بکر بوتلل ده اللہ ده حکم نبغیر نو ده اتا اللہ حکم کرو حمله حیدری ده آغی کتاب ده نو پاغی کی ذکر کردی دی ویز نزدی که آقو می پرمکر رابت بسو سرائی ابو بکر رابت نبی علیہ السلام ابو بکر کرلان پای اجرتو او نیز اما دبود که سابق رسولش خبر داده بود اغا تا امخ کی قاسد لگلو اغا اجرت تا تیارو نبی در خانه چون رسید با گوشش ندای سفر در کشید نبی علیہ السلام اغا کرلن ورتویزو چون با ابو بکر زی آل آگا شدو زی خانه بیرو رفت همراه شد ابو بکر ده خبره نه خبر شو او نبی علیہ السلام سره ملګری شو نبی علیہ السلام سره ملګری شو نو صاحبه صحبت ده ابو بکر په نزد قرآن ثابت ته زکه ابو دغه وی قرطبی من انکر ان یکون ابو بکر صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم فهو کافر چه څوک د ابو بکر د صحابیت نه انکار کړي نه چې کمنو کافر دی او هغه ابو بکر چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه چې کمنو فرمایل نبی علیہ السلام فرمایل چې ما دنیا کې د هر چا بدله خلاص کړه خدا ابو بکر له بدله الله ورکړي ابو بکر له بدله الله ورکړي او نبی علیہ السلام فرمایل شد ابو بکر مال دا الله او دا الله دا رسول څومره مدد کړي دا الله دا دین او دا الله دا پیغمبر څومره مدد کړي دا دومره دا بل شامل نه کړي عمر رضی الله تعالی نو ابو بکر ته وی په زما د جوان ټول عبادتونه او ټول مهنتونه هغه واخل او مال دا غار یو شپراکا دا غار یوش پا مانا راکا ابو بکر وردوی پی ذالک فضل اللہ یوتیه من یشا ویدان خوز ما واسنو شیعگان پا ابو بکر باندی چه کمدنو خپل گنده خلی بس زند دوزخ مستحی کئینو عباد اللہ خزراء هم ایز یا قولو لسائبی پاکی چووی پل ملگری تعالی تازن غم مکو نبی علیہ السلام و سلام یوزلی حسان تاوی وی زمار دی ملگری بارا کی دی سویلی دی حسان و خاندل وی کی اجازت دی نو باو آمنو ما خو لکلی دی ویلی می دی او که اس مجلس کی اجازت دی او باو آم نبی علیہ السلام و تاوی او آیا اغوی سانی اسنین فی غار المنیف وقد طواف العدو اصعاد الجبل ثانی اسنین فی غار المنیف وقد دو با دو پوچت غار کې او دشمن چار چاپیر اگر زیدو او دی پدر قتلی دی وکانا حب رسول اللہ قد علمو من البریت لم یعدل بی رجلا وکانا حب رسول اللہ قد علمو من البریت لم یعدل بی رجلا دا دا نبی علیہ السلام محبوب دے ابو بکر او طولو تا پتا دا چه نبی علیہ السلام پا مخلوق کے دا ابوبکر سره څوک نه برابرې په مینا کې دا ابوبکر سره چې کمنه څوک نه برابرې نبی عليه السلام مسکې شو او حسن ته صدق تا په ذریختیا دی وی ز ابوبکر سره څوک نه برابرو او نبی عليه السلام فرمایل لو كنت متخذا خليلا لا تخصوا ابا بکر خليلا کما زلو بچا بایلل نو ما په ابوبکر بایلل خزرلتا ویخت سکو زولو او سلو بچا بایلی لما و فابو بکر بایلی لیوی لا تازن ان اللہ مانا لا تازن غم مکوا نبی علیہ السلام از یقول لسائبی لا تازن غم مکوا ان اللہ مانا نا ابو بکر غم پا نبی علیہ السلامو یقینا اللہ رزم اکسرا رانا زلکر اللہ اقبل تسلی پا دباندی وایدو کلک کدل را په لخکارو لم تر واجه تاسو نه غړل یا غل را لخکاری اوس ته وستا د جولاګي جاله ته تاسو لخکارو وای او د کونتاره جاله ته تاسو لخکارو وای خو الله به دومره مدد وکړه کدل لخکار نه زیات لخکار نه زیات وجعل کلمه الذين كفروا سبلا او وی ګرځول فیصله دا کسانو چې کفر کړو ټیټه او راويشته اغیر اوشتلا او اگر دولا خبر دا کستانو چو کفر کڑو راوشتی و کلمت اللہ جمله اسمی اراؤنا او فیصل دا اللہ و کلمت دا اللہ دو چتا دو چتا و کلمت اللہ یلو لیا او کلمت دا اللہ غدو چتا اللہ رزور اور دیکمت والا ان پیرو خفاب موسیقالا ترغیب الالجیاد سستی مکوئی سستی مکوئی او جیادو کئیو ان پیرو خفاب موسیقالا اوز غلی تاسو اوز ایتاسو کاسان گرون کی دی جیاد لرا او کگران گرون کی دی لرا خفت چه سڑی تا جیاد کولو کسا مشکل نده یعنی زوان نی صحت مند نی پیسی و سر برابر دی وعدی نده کڑی بال بچی نشتے سوارلی و سر برابر دا وصلہ و سر برابر دا نو دو دا جہاد کول سدی نو خفاف سقالا چه سڑی باندی بوجی عمر ایڈیر دے یا چه کمدنو پا وجود کے لگا بیماری دا بیماری دا یا وعدے کڑ دے بال بچی ڈیر دی یا غریب دے یا سره وصله نشته یا سره سورلی نشته نو جهاد کول و تا ګران دی کاروبار ډیر دی دکانونه دي نو ګران دی و تا الله وای کدا جهاد د تاسو نه ګرانی خو کوی شابه ایر فیرو خفاب و سقالا اوس غلی تاسو کا سان غنی دی لارا دی جهاد لارا کا سان غنو کې دی لارا او که ګران غنو کې دی لارا وجاهدوا باموالکم او تاسو کوم نه جهاد وکي په مارو نو خپلو او بدن نو خپلو باندې پلار د الله کی دا جهاد ډیر وستر د تاسو لاره خیر لکم فائدہ مند تاسو لاره نه استینه که تاسو پویږي په فائدہ ر جهاد جهاد د فائدو نه خبر شوی ان کنتم تعلمون لو کان اردن قریبا دا زورن د منافقین ته او دا غی قدم گندا عمل شکل جهاد کی فائدہ ڈی رئی او مشقت کمی نبیع دے کئی شی فائدہ ڈی رئی مشقت کمی لو کان آرزن قریبا کوئی چکندنو سامان او گٹا نزدی گٹا یقینی شی بس للی و رات للی و سفرن قاسدہ او سفر آسان لا تبعو کانو خامخا دیتا بیداری کستا ولیکن باودت علیم الشقا ولیکن لری شوید قدیبان سفر سفر اور تڑیر لری او دیتا بو غزاو باودت علیم الشقا وستیالفون باللہ او قسمون بکیدی پا اللہ باندی لبستتانا قزمانگا وستینو لخرج ناماکم منگ باوتلیو تاو سرام یا رجی من کمزوری و استطاعت نشتے اللہ دیری مسلی یو لکونان پسام تباکی دیخ بلزانونا پری دروغو او الله پوئیگی چه یقیناً دیر دروغ جن والله یعلم الله پوئیگی چه یقیناً دیر دروغ جن اف اللہ انکا لماز انتلاون دو تبوک و مقبان دی گرمیم دیروا او لارم چه کمدنو سفر اگدو سفر اگدو او ډیر زیات لار وا او دلته فصلونو پاک شيو غنم او کجوري را رسیدلیو نو منافقانو وبانی کولی نبی علیہ السلام لا وراتل اجازه تو نه ویته غختل نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچا سره دغه خبره ډیر نه کولا خبره به نه ماتا ولا پته به وی صحیح ده صحیح ده سید ادا الله رب العزت نبی علیہ الصلات والسلام ته وی لک چری پریخي وکنا چې ناراضی شه ابو زوب او چې دلته کوته کې 2 میلی لار دیواله یو را پاس کړین خبره پیژندلیو خبره پیژندلیو چې لک دې پریخي ونه خبره دا نبی علیہ الصلات والسلام منافق د خاره کېدو نبی علیہ السلام ته خبره کې سزور نه نه خلاصته کې لم اذن تو چولې دی ولې اجازه ورکاو نو ظاهر کې دا ته ګډې سختو الله دې رحمخ عف الله او کې خود سره روانه خبره کوم په سنځ زړه دی پیوچې کوي لماز انت د توام د ابتدایي خبره مخ کې نو کړل دي ګوره ګنا نه دې اجازه ورکول تا بد کړی دي تا ته خپل معلومه بس اجازه مزه اسیم دې چې کمنو یا غځه واپس شي یا غځه بس نه دي دې سره د سره دې ته ابتدایي د کلام وي ابتدایي د کلام چته اوس یو طالب ته زور نه ورکای او یا ګلونو الله دې خوشاله کا مړه دا دې وله یار دا څوکړو اوس کده سر نه وته وای دا دې وله وکړو کې دې شي چاډې پریشان شي خو دې سر نه ته دعا وکړه الله دې خوشاله کا دا کار دې وله وکړه اوس په دې کمندنو آغا په دې خبره دغني چې ګینه استاد زمانه په زړه کې خفه دي دې ته ابتدائیه د کلام ویل کیږي خدای بخلیا حف الله ان کلمات تلم لم يلزم كذنب فتعد گناہ نه دي حف الله ان کا اي لادي وبخا پيسا شيخ ابراهيم الله تعالی فرمایل چې پند شيخ ابراهيم الله با د حضرت سے معنا کول سند متصل حف الله ان کلمات تلم معاف کیوه کیو اجازت دتا انانو معاف کیوه کیو اجازت دتا انانو معافی معافو اف اللہ ان کالیمات انتلاهم معافی سجرم دربانی نشتے خدا اجازت تیو لولی ورکونو یا اکرمک اللہ اعزک اللہ آفاک اللہ اللہ دی روغ لرا لیمات انتلاهم ولد اجازت ورکو تا دی لرا تردیج اخکارشیو تا تا کسان صدقو چای رشتی آویلیو صدقو چای رشتی نینی و تعلم الكاذبین او معلوم کړه تا دروغ جن لا استاذن کلذینا نغوارستان اجازت په سخت کی پوښوي نغوارستان اجازت پس کی قانون دادی چې تابعدار شاګرد چې کم کار لذین اجازت غواړي چې کم کار لذین څه غواړي نو قانون دادی چې تابعدار اجازت غواړي او نافرمانه به اجازت دی عرب اجازه ته دي اځه کمنو پروا نه کوي په زمړ اوسګاري هر څه لبساله تاسو کوي خو سخته کې اجازه غوښتل دا به وفایي ده هم منافق په سخته کې اجازه غواړي او اسی به اجازه ته دي زګدې سخته د ملګرتیا نه ده په سخته د ملګرتیا نه ده په سورته نور کې چې وایي چې اجازه سو غواړي نو هغه ایمانداري او دلته وای چې ایماندار اجازه نه غواړي دا خاصه مقاله چې سخت ده اول ته عام قانون ذکر کړي لا استاذن کلذینا اجازه نه غواړي ستانه په سخته کې آ کسان چې یقین کوي په الله پر درستانه د دین شایو جایز بیا مواله دا چې د جهادو کې مالونو په بدنونو خپل باندې او الله په دې پرېزګارانو په اخلاص کوونکو باندې یقینا اجازه کوړی ستاره کسان پر سخت مقام چې لا یؤمنون بالله یقینا کوي په الله او په پر درستانه باندې ورتابت قلوبهم او شکیان دې زړه دوی یار چې اسنه چې مرشما چې لار شما نو بس دین کې مرشما او واړه واړه بچو ودا که شانت پات شي ورتابت قلوبهم او مرض شکیان دې کم دنو زړه دوی واو فیره به نو دې کم دنو په شک پل کې یا ترددون حیران دي سک چې رسول کو ورشو کو ورشو کو یا ترددون دا مطلب یا ترددون حیران دي والا وراد الخروج دای بل غندګی ذکر کئ چې دای اوذر نشتا دای وای اسی وای چې موږ دا اوذر دې دا اوذر دې دا اوذر دې قران وای کړه دې چې کندنو د واتلو اراده ونه تیارې وکړلې تیارې وکړلې دا تاتل علامه د آدم اراده یو سره دې هغه چې کندنو وای چې زما تعجود ته پاسې دلو اراده را وختي ودشي قیلوله کړي ډوډۍ او ځوان وړه سوخري کما وخري موبایل ځان ته سګي په ټیم کې ملګری ته وای کزه پونه شم بیا ما سکه پاسوا دا د دې پاسې دوسه دا اراده را دا ټول کارونه ورته برابر کړل دا ټول کارونه ورته سکلو برابر کړو چې درځي سم ځان سره کړل د ګرمۍ او خوب کړنه سم ځان سره کړل ما اوسنه تر دوله سمجو پورې فیسبوک کوته یا کتابونه کتلو او ډوډم چې کندنو د نور کارونه ولسمونه سیوا سکړه او خوړلا او موبایل چې کندنو خپل اورلړکو او आवाज په بالکل سکو بند کو جیاز په سکو راوستو جیاز په راوستو چیرې که سو گرین کې چون پویا نشما او ملګرو ته وګوره کا ګوګونه کوي او په ورکړه او ان شاء الله خدای مې تاجو له پاسه یې پاسه یې وکړه د دې اراده نشته دا تبلیغیان رونه چې کله کله تا ته وي ويره هغه وي قسم ما مجلس لور میشته راځره سمسته دی وته سوې په تاریخ ولا مقرر کسل دو پیرا کوي استعمال مې اراده ده وي ورته وي سل دو پیرا داخله سکه داخل کا پنځه وسکا داخل کا دا پته لګی چې د دې اراده شته وکو نشته دا چې اسی وای زما ټول مرو لیکا مسول لیکا کنه او لیکا بس اسړې چې پاسې ده په زما مو لیکا په سو په مړاغه سی هغه چې ولي کې زینا بیا که زما مو لیکا دا خو دروغ دي دا خو اراده نه ده اراده دا ده چې سړې چې کمونو هغه له مناسب اسباب سکی مناسب اسباب استعمال کی د دې جهاد لکلې د اتړلې د دې کمنو وسله برابر کړې ده د زغره برابر کړې ده د ارث برابر کړې وي او چروانی دې او ورته چل تک وړو کې لته ټکې او پریوزی هلار نور په سوکراغلې ون شابویلې وی چیرې وځري ده د څه اراده کړې ده کې لپاره اراده نشته سره والا او چې کم صحابه کرام پاتې شي وو هغه اراده سوي وی هغه باقاعده تیارای سوي کړی وی اراده کړی وی هر څه کړی بیا پاتې شو قدرتی تور امتحانو والا وراد الخروج او کړل اراده ود وتلو لا یو سره وي زب درس لګه خیر زب درس لبا سکو بس درس لبا نبی سره راغسته نو قران راغسته نه ملګری نه تاسو کړی چې درس په کم تاریخ سکیږي شروع کیږي اگر زمام صدا اراده را او بیا په ختم کې ملو قسم دې زمام فکر سخت اراده او قدرتی طور باندې بس څنګه اراده والا وراد الخروج او کړ دې اراده وته وصول لا دل ودا نو خامخه کړ به دې لره تیارې ولیکن کرے الله ام بیا سوم خلا بد غنل پورته کې دل دې یعنی په دې باندې چې کم نه نو د دې jihad سره او دین سره مینا نه و الله رب العزت په مهر لګو د دې پورته کېدل خوخنو ده الله ولیکن کرے الله خوبد غنه الله را پورته کېدل دې فسبطهم وكين ول الله رب العزت دې لرا رست کړل وقيل اول سو تکويني تور چې کېنه سره ده ناستو دې خورلونو سره کېنه وقيل قد او کېنه تاسو سره ده ناستو لو خرجو فيكم دار مسلمانانو تسلي کوي او پرستو کېدلو کې حکمت چې الله وتعال د نو خو دګي داوی چې دغه چغل خور دی هدا ستاسو اتفاق به خرابو ستاسو خبرې به وړلې راوړلې دا مسلمانانو اتفاق مې سکو لا خرجو فیکم کدی وتعالی متاسو کې بازادوکم الا خبالا نبی زیات کړه تاسو لپاره مگر نقصان بازادوکم نبی زیات کړه تاسو لپاره مگر فساد او نقصان فتاسو کې پوت اچولې ولا اوذو خلالکم دا اصطلاحی لفظ دی لغوی معنی خدا دا ولا اوذو خلالکم او خامخا اخبو دی پتاسو کې فساد اخبو پتاسو کې فساد خدا لفظی معنی مراد نی ایزا چه ده ایزا دا ده محاوره لفظ ده پاربای که اصونوز غلاولو تا ہوئی اصونوز غلاولو تا او مراد تینا چغلی کولی چغلی کولی مراد تی چغلی کولی نو خامقاز غلاولی بیو پتاسو که پتاسو که اصونا یعنی چغلی بیکڑه بی والا اوزو خلالکم دا ده مخینه مازادو کم الا خبالا تفسیر ده والا اوذو خلالکم او خامخا کړي به چغلای پمیاستا سکی کوشش منو یبغونکم الفتنه دای لټی چې کم نو پتا سکی پوت او فساد او اختلاف چې تاسو مسلمانان یوبل نجدا شي دا منافق ځان سره مملګری کو چې دا سه کس ارتجا پسند رجات پسند تاسو سره په تنظیم کې ملګری شو دیو فساد جوړي او خلق به کم نو یو جدا کړي یا غورکم الفتنه وفیکم سماعون لهم او پتاسو کی سماعون لهم وکی خودون کی ردئی دی مطلب دا کدیر اغلی ندی احتیاط کوئی جاسوسان اشتا جاسوسان اشتا کمدن اشتا دی وفیکم او پتاسو کی سماعون لهم وکی خودون کی ردئی دا پارا او اللہ ری پوپ ظالمانو لقد ابتغو الفتنه تام او یقینا لطول ردئی فتنه مطلب دا فتنه لټول دا سنو کار نه دی دا زاړو ګورو ګاندي لا کا دپتا غول فتنه تا یقینا لټول ودی چې کندنو فتنه من قبل مخکوم وقلب لك الامور یعنی مخالفت د پیغمبر کړو اوحد کې کړو اوحد کې کړو په خندق کې کړو وقلب لك الامور او جوړ کړی دی تا ته سازشونه او جوړ کړی دی تا ته سازشونه او کاروایان کړی دی حتا تر دې پورې جالا کو چراغ حق کار شو قزار امر الله او کار شو فیصله الله دی عبادت غنون کی پامنو ما یقول ذلی دا دې کم دنو بلا ګندګی ذکر کړي او منافقانو قسمونو کې یو قسم ذکر کړي چه دې وای jihad د دینی ترقې ده پاره jihad سره دې ده پاره کړي چه دې کم دنو د دین کار سګي ټوکی او جی ما تا با مسئله شی لگا جیاد خسته دا پارا کی گی دین دا پارا جی کی گی او ما تا با جی والله مسئله شی تا او جی تا بوکتا او جو قدرتی خونتا کی پلی زللک کچای ما زمائی سکی مزاج دلک خونتا کی اول تا کی شنستر کی جنرکی دی سری سپینی سرو ویختو والا والا که زوا تا تکشو نو زبا چه کمدنو علتا که مینشویم پیو جنه بانده و تاسو خبر آزائی خو زبا علتا بانده ایم ردی جیحاد نتو وایا زما با فائده دی روشی پی نقصان بگی روشی اللہ زیدا نقصان دی مالا ما دا پارجی دی سخت روحانیت ما تباکی کی جیده روحانیت دی تباکی کی جیده تو ما جیحاد لگو زی زبا علتا چه کمدنو عاشق مزاج ایم زبا تباشیم دتا دین تو کی دا دې توکي کې د دې کمندونو په دې طریقه ځان بچ کی د دین کار نه چې کمندونو ځان پاتې کی ځان پاتې کی د بهاني دي ولا تفتنی دا مطلب د خبرګرام شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل چې دې وای چې ارجی ما مبوزي ځان ما مبوزي تاسو به دې انده کې حکمت کوی طریقې کار وکوي پلان بکوي او زماره چې دومره صبرونه نکېږي والله زخه به پنې ور غلې ما جوړ سره له شړ کو بای کړ ما نه دومره صبر نکېږي تاسو له به مم کار کتلې او ځان له به مم کار کتلې نو زمانه دان کیږي ما ځان سره بالکل مګوزي هاو زبل شم بریلی به سویلی فزو چته یې را خلاصې چته پرار سره دې له کار څخه تړي خراب کړي په تبسه حکمت کې طریقې کار وکړي او ما نه دې صبر کیږي نو ما ځان سره مناظره لوم مګوزي بیان لویم ځان سره مګوزي زه دوره سره نشم پړای ما په ګن کې واچې سي پامینو مازره دین آغری چوائی اجازت راکی مال را ولا تفتنی و ما پگن که ما چوائی قرآن چه کمدنو ورد جواب کی حالا انا علا فی الفتنت سقطو جیعات پاتے شو دین کار پاتے شو دشمن دی اسلام راغے اغدر بانی را سور شو او غلام شوی غلام شوی اغا چه کمدنو مسلمانان علالی او مسلمانان چه کمدنو غلامان کرل او تو ما په ګند کې ما شو د دین الوی ګند بلشته د مخالفت د پیغمبر نه بل ګند شته jihad د ټو کې وګړل د دینه بل ګند شته الا فی الفتنه سقطو خبردار په گمراهی کې خودی ارتاو دي د منافقت نه بل ګند شته وای نه جانما یقینا دوزخ خامخا د ګرون کې د کافرانو بل ګندګی ذکر گئی خور اسی کی تا ته خوشالي نو خفه کې دی لرا ستا به خوشحاله خپه او ګورسی کې تا ته مصیبت نوای دی یقینا عمل کړو مونږه په خپل رائے باندې مخکي الله خوشاله شي باندې نه کمال نه دا سي منسوبه مې پېښ کړو وکنه چې بالکل ځان محفوظ وګوره کنه ته کو سترې نه شو ته کو سترې شو کنه زمونږ چا باندې زمونږ چا باندې دا دی قد اخذنا امرنا یقینا مونږ عمل کړو په خپل رائے باندې مخکي وایا تاوالله وهم فرحون او واوڑی دی استاد مجلسنا منگو وایو کنوی منگو مخی ویلو چی دا خطری زیده لسنی دی شوال فکر وایا تاوالله او واوڑی دی دیوی خوشحالا وهم فرحون خوشحالا پا دی دلتوم چی جیادم نده کڑے رسخ خوشحالا دی وهم فرحون جوابتو کم لا یوسیبنا الا ما کتب اللہ لنا بلکل نرارا سیگی منگتا مگر آغا چی لکلی دی اللہ منگلا منگلا جسی لکلی دی زمنگا یو عالم او صحت هم ډیر خل نه او جامع هم خل نه وي او خوراک سامان هم ډیر مزیدار نو کور خلا پریدا پریدا نو دا ډیر طبیعت ارسن لک خرابو بل کاکا ته وي چې ته څنګه هغه ورته وي زما په شانتي بادشاہ او خوشاله په دې دنیا کې زنه وینم بالکل شروط کیه هغه ته څنګه ویا زستا په هغه سړي څه خیال لې چې دنیا کې جس کیږي نو د په خوخه کیږي او اس کار چې کم نه نو د د مرزا خلاف نه کیږي د د په بارا کې ستا څه خیال لې خوشاله وي که خپا هغه وي څه خوشاله وي بیا غزیم کنه بیا غزیم دنیا کې جس کیږي زماره طبیعت موافق کیږي او چې ارس کیږي زماره طبیعت خلاف نه کیږي او ایدا څنګه پوي امیکا وای ما خپل خوخه الله تعالی کړی ده هما خپل خوخه چاته والا کړی الله تعالی کړی ما داغه په خوخه ایمان راوړل چې داغه خوخه زما خوخه چې داغه نه خوخه زما نه خوخه اره دنیا کې چې څه کېږي نه الله د خوخه نه بغیر کېږي الله د خوخه نه بغیر نه کېږي ما ته داغه خوخه خوخه ده لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا ته چې کم نه نو کدی باندې مون یقین وک کنه نو مون باړو خپن شو مون باړو خپن شو دا زمونږه چ کله مونږ وایو دا پلان کې کارو شو بیا غوبلی او غوبلی اره کورونو کې غوبلی پارڅ کې غوبلی د دې مین وجه دا ده چې مونږ له غونډه کې دا قسمت خپل اختیار تر اړول لري او دا مخ په مونږ وایو چې لکه زو داول دا سن کېږي چې دا الله فیصله وا دا د خپل فیصلې نه خو غا به تر هو غا بیا هیڅ مسئله نشته ورد اوایا لنیو سیبانا بلکل نرسی گی منگتا مگر آغا چلی کلی اللہ منگل آراو زمان پی اعتراضم نشتے ہوا مولانا آغا زمان مولا دے والاللہ فلی توکل المؤمنون او پا اللہ رزان اسفار ایماندار او دعوت اومو آیا چهال تربسون بنام تاسو آئی چیار دی با اوریگا چسن چل بکی گی دی دین خدمت کئی نچسن بکی گی حال تربسون بنام تاسو انتظار نکوئی زمان پبارکی مګر دیو د دوه خوشاله موږ خو دواړه خوشاله دي که ژوندې پاتې شو نو شریعت کوم صدا خوشحالي او کومړو شو نو شهادت هم صدا شریعت اغه هم خوشحالي ده وی موږ ته خو په کمیر سیب دا نو ویل چې جیل به پکې وي موږ ته خو ویل چې شریعت او شهادت وی دا درې چې پکې ده کوم ځای نه حال تربصونا بنا الا هذا الحسنين انتظار نکوي تاسو موږ مبارکي مگر دی او د دوه خوشاله فنانو نه تربص بكم او موږ انتظار کوو یعنی زمونږه ژوندۍ پاتې کېدلم صدا خوشحالي او زمونږ مرګم صدا خوشحالي لاندا یعنی زمونږ تکلیف هم صدا خوشحالي او زمونږ خوشحالي سم صدا اهدا الحسنين او موږ انتظار کوو تاسو مبارکي ای یصیبکم الله چوبر سیتا اوس الله عذاب خپل طرف نه اعظم په لاسونو او کوی انتظار مونږ هم تاسو سره انتظار کوونکو نه یو قلان فکو تو نو کرام دا چې کلا د منافقانو او مسلمانانو بای کارټو کو بدلک په چند کی سا واغستلا د دې لپاره چې یاره مسلمانان را ته وسوینه دا زمونږ په کوم لږه دي پان کې راځي سړي کې قبول کی یاره ما وی چې مونږ چې کندر په کوم لږه زکات راوړو او دا په دې لنګر کې څه کوي ولا کوي ګند ښکارا شو او دړوزی شروع کړي چې کله چې کمندر مسلمانانو ته لرشه ښه چټه ګندا لرشه د ضربې ته لازم موږ دي په زیادي پند کې خبرې کې جواب انفقوا ثوان او کرهن نه يتقبل منكم ورته وایي انفقوا کله کوي تاسو ثوان بغیر د سوزور نه او کرهن یا چې کمندر په زور لا يتقبل منكم بلکل قبل اولی نشستا سنا ولی زکایه کنن تاسوی قومی نا فرمانا فما مناهم انتقبل منهم نفقاتهم او ندی بند کردی دی لرا فما مناهم او ندی بند کردی دی لرا دینا انتقبل منهم نفقاتهم چه قبول کردیش دینا خرچی دی مگر دی خبری بند کردی دی انهم کفرو باللہ چه خینن دی انکار که دی اللہ نا دی پیغمبر نای او نرازی ماندتا مگر دی وشنی دلی او دی سوس پوس منگویلیو زکای اعتقادی نشتا فلا ينفقون الا هم كارهون او دی خرچانه کئی مگر دی دی لرا بدگرنون کی یعنی خوخ اینه دا خوی سوکو منا بیاوی سڑی تووی چه خرچان نکئی بیاو سوال بیاو اللہ دا دم را مالو لیور کئینو چه دا اللہ رب بلیزت خوخ ندی او قبلی کی تینا دا دم را مال اولاد چول ور کرده جواب فلا توجب کام مالو مال اولادهم حریان دینی کی تالرا تاجب کی دوانی چی تالرا مالو نا اولادو ندی انما يريد الله يقينا اراده کي الله الله ولا مال اولاد چور کي يقينا اراده کي الله رب العزت يعذبهم بها في الحياه الدنيا چه سزا ور کي دي لرا دي په ذريعه باندې پر جوان لاند کي پر مالونو اولادونو ولا الله سزا ور کي يو د مال غټلو مشقت ساتل مشقت نو دا چې کمندو سزا ده کنه چ بس کله مال په سروان کله او پر لیوانه سپیلانه کله بل پر لیوانه سپیلانه او چې بیا وګټینو بیا ولا ساتینو دالی ونه سپیلانه دا یو سزا لیو عذبهم بها بین چې زکات نه الیو قبلی نه زکه منافق ته کنه زکات ته الیو قبلی نه دا یو سزا شو اولاد کې اولاد کله چې کمندو وجل شي کله د کمندونو بیماری کله پلان کې هسپتال کې ده د 12000 شي خلنده دا چې کم مال او دولت د دین په کار رانی شي نو غزار شي مسلمان دا خبره چې کم مال او اولاد د دین په کار رانی شي نو څه شي له واځي وم بیا چې سزا ورکړي الله دې لره د دې په ذریعہ باندې په دې ځوان لاند کې پتہ ځکان پسوم او په دې ساونه ده دی یعنی دیو پا دی مال او پا اولاد که دمرا مصروفوی چه دیو ایمان تسم نشی او پا حالت دو کفر که بر دنیا نسشی دانی و سزا شو او بجی ساونا دی او دی بی کافران ویالفون باللائی دی بل گان زکر گئی ویالفون باللائی او قسمون کی پا اللہ بانی چه یقینان دی استاسون دی یعنی مسلمانان دی حقیقت دا دی ندی دیستا سنا مخلصان ندی اسی چاپلوشی کی فلاکنم قومو یفرقون خودیر چه کمدن یو قوم چه یریگی دی چه کمدنو یریگی یفرقون چه یریگی نو جیاد لذکن دی قومو یفرقون دی چه قوم چه دی یریگی او د قتل نو یریگی نو سکا جیاد لنی دی دویم یفرقون دی بی علی مومنانو لران مومنان جدا کئیو بی علیه لاو یجنون عمل جان کو مومنی زائد پنا یعنی دیوالی پولی بریدی باری تو پڑ چی دیسی او مغاراتن یا چه کمدنو غارونا غار چه بلی غاری توسلی وی او مدخلن یا سمست سرنگان چه بلی غاری توسلی نوی لاوالو الیه مخام خالی واری اغیطا او دی اغیطا ور پندیگی سم پو زور پکر بوجو کیگی فامی اجماعون او دی چه کمدنو ور بوجو کیگی اغیطا فامی نو میال مزوکا دا چه کمدنو بل قسم دا منافقانو ذکر کئی چه دی په پیغمبر باندې چې کمنو اعتراض کوي په پیغمبر باندې اعتراض کوي وامنو مې المزکا او ځنې دین اخري چې عیب لګي پتا باندې یالمزکا بدوي تا تا چې صدقات په ویز ذخیراتونو کې په ویز صدقاتو کې فاین اوتو من ارزو کو ورکړی شې دیلره دې نه یعنی دا اعتراض به زه دغه نه دي چې ګيري په ځای اعتراض دي خواستال وجه داره چه صرف دتا ملاو شوه نه ده چه دتا ملاو شوه بزایی سی تیراد می تیراد کوار کلیش دیل رد دینا نرازو دی خوش آلی وایلا می اطاو منا کوار والا نکلیش دینا ناسا پای کدی از خاتون دی چه کمینو غصی ولو انهم او کدی خوش آل شوه پا آغا باندی چه وار کلی دیل را اللہ و پیغمبری ایتا دن ایتا ده ظاہری اسباب دلان دی پیغمبر ول په غنیمت کې ورکړلوي الله مال پیدا کړل او پیغمبر په غنیمت کې ورکړي څوار کړی دی لر الله پیغمبري او ویلې چې پورا دې موږ لر الله حسبن الله پورا دې موږ لر الله سيوتين الله زړه چرابه کې موږ لر الله د فضل الله پیغمبري ایت سره بیا پیغمبر راوړو ان الى الله راغبون موږ یو الله رب العزت شوق ساتون کی ان الى الله رغبت او حسب دې کې توحید دې دا و صرف او صرف د الله وی او ایتا د ظاهری اسباب دلان دی وا راي کې وسر رسول ذکر کو اے نو صدقات مصارف د صدقات ذکر کړي یعنی راشا زانو ګورا کپدی مصرف کیي دې مصرف کی نبی اعتراض وکا او صدقات وغواړه او کپدی مصرف کی نه بیا اصل اعتراض نه بے اعتراضونه ولیکای اے نو صدقات للفقراء یقینا خیراتونه چې د پاره د غریبانو دي واسوتاکین او د پاره د مسکینانو او د پاره د کارکونکو باندې باندې چې مزدوری کوي نو مطلب دا دی چې په زکات محکمه باندې کم خلق هغه مقرر شوی نوکرانی هغه غ زکات را غونډي زکات را غونډي برابرې تقسیمې محافظت کې نو قبولوي محکمه یې کړه دیکھ او پسونو سی کسانی داغی تنخواگانی بوم دا زکاة دی پڑھنو ورکی والعاملین والعاملین آلیا والمعلبت قلوبهم او مائل کلیشوی زرنو والا اچھ زرنو والا مائل کئی زکاة تولور کچھ لگرا مائل شی نوی مسلمانانی زکاة تولور کچھ زر مطمئن شی او پازاد اولو سٹونو کی غلامان پی آزاد کا دارنگی مشرکان دا شرک نا آزاد کا خلق پہ دجال نازاد کا پدارسو باندیو لگو وفر رقابی والغارمین او قرضدارو لیوار کا وفی سبیل اللہ پلار دا اللہ رب العزت کی جہاد کیو لگو دعوتی مهم کیو لگو دارنگ دا علم مهم کیو لگو وابن سبیل او مسافر ومسافر اللہ ربی لرا نام قررتیارا طرف دا اللہ نا او اللہ رب پود حکمت والا وامن ام اللزینہ دبل غندګی ذکر کئ دای چې کمندنو په پیغمبر اعتراضات کئ چې پیغمبر ته دور اندیش نه وي امیر ته دور اندیش نه وي وې دې چې کمندنو دا سړي نه پويږي ساده غونډه کې دی وې دا یو دنیا کې دی عام دنیا دین او پیغمبر نالو دا دې دنیا کې یو قانون دی چې قیادت طبقه چې دا کنه څه شي قیادت طبقه چې کوم لیډر طبقه دا د غوګ د غاړې ډیر کچي دا د غوګ د غاړې ډیر سي کچي کما معمولی ولا سوک صفاتو کې نو دومره خوشحالي کې هغه سړی اسمان ته ورسې دا نو ګوري چې دا چاپلوس دی غدار دی خو به د دې صفات وکي په معمولی صفات لیډر ډېر خوشحالي کچر ته د دې یو مخلص ملګری او هغه چې کمندنو د اعتراض په تورنا د اصلاح په تور د ته خبرو کې هغه اعتراض چې دا کار ټیک نه دی او کدا نه نو خوي د اصلاح په تور کې په دې ته دا کاری چې دا د ماته سوی دا د په ما اعتراض کو د زما چې کمندنو په قیادت او په لیډرای باندې اعتماد نشته او دا داسې ده دا داسې ده بس هغه چې کمندنو دومره اوچت راخلاص کی دومره راخلاص کی چرتاوي کی ټیکټ اولمپیا نه ورکه بالکل ارتاو کی وی غورځي وی غورځي فدې د خوګ د لاس ډیر کچي چې سو تواي نو باندې بس په معمولی صفات پانیم ډیر خوشحالي کی او که معمولی دې پیرادو کو اصلاح د پاره بس پرتوک بدل په بڑ واچي مناری باندې بدل پرتوک واچي بیزت وړي د منافقانو خیال لاو چې دا پیغمبروم لیډر دی دیم لیډر دی نو راځي سو تواي په دې سیم باندې د وخت کچا دی دا ردی یو غلط خیالو دی به دوراندیش نه دی خپلک څه خوشحالي کیمو بس هر څه مانی چې ورته وای چې زمونږه چې کمنه د کور دیوالونه نشته هر دا تاسو بیا نه کې چې د کور شته او د کور دیوال شته کو بس مانی او چې ورته وای زبا پلار ته کمنه ډیر سخت نه جوړې ټوخیږي دا تاسو نه کې چې ستا پلار مړ دی کوم دی وایي زه صحیح ده پاتې شه چې سو ته وای نو سیکې مانی دا د هغې په پیغمبر بد ګمانو چې دیم د غک کچ دی د غک دی کاچ دی دی چې کمدنو پیغمبر په دنیای لیډر سه کړو قیاس کړو پیغمبرې په دنیای لیډر قیاس کړو قرآ کریم د دی بدرنګې ذکر کوي دی بدرنګې ذکر کوي فامینومل ځنه او ځې دینا کسان دي چې تکلیف ورکې پیغمبر لره په خبر باندې کوونه غ داې تکلیف چې وای دی هو اوزن دیده منون که دار خبره یقبلو کل ما قیل له قبلی چه صوت اوائی چه صوت اچه کمدن اوائی و اوزن قول ورت اوائی اوزنو خیر لکم دامن لی فائده من نستاسو دو پارا یقین که ده پالا باندی او خبری منی خبره دی ایمان دارو او مهربانی داد پار دا کسانو چی ایمان راوڑه استاسو نا اپا تاز احمد شو زکا چه تو مسلمان دی زګه چې تاسو نه مسلمان اوا کسان چې تکلیف ورکې پیغمبر لاره پیغمبر له تکلیف عام کړه هغه انکار د سنتونو انکار چې کمونو د حدیثونو د حدیثونو انکار دارنګي د نبی عليه صلوات و سلام د نبی عليه صلوات و سلام دراوړل شي دین باندې اعتراضات دا ټول پیغمبر ته تکلیف دي تکلیف ورکی پیغمبر لنا لهم عذابون علیم مدیل علی عذاب درد انکے یا لفون باللہ لکم قسمون کئی دی پا اللہ بانے تاسو تا تاسو تا قسمون کئی لی ارزوکم دید پارا چا خوشحال کی تاسو لرام چا تا خوشحال کی نزد جان او مال میں محفوظ شی لی ارزوکم فاللہ و رسولو آنکو ارزوہو منافق مخلوق خوشحال کئی دید پارا چا دید مال او دید عزت محفوظ شی مال او بدن سوی محفوظ د مخلوق سکی خوشاله کی خدا الله په دین باندې خپیک دی دا معلومه شو چې د ایمان نشته د ایمان تقاضا دی د ذکر کړی دی یو زه په قرآن ذکر کوي کنه د ایمان په مطالباتو کې او دا چې د الله او د پیغمبر رضا به هر څه مقدم دا الله او د پیغمبر رضا به هر څه سوی والله ورسولو الله پیغمبر ډیر لایق دی ان یرزو شری خوشاله کی دلارا کدی ایمانداری علم یعلم ير ور کوي عین پویګی دی چې یقینا سو کوم چې مخالفت کی دی الله یو حادد الله مانم صورت مجادله کی کړو چا مخالفت کی دی الله پیغمبر یې یقینا ته زباره ورته جانم به همیشه په دې کې دار شرم لوی او رسول یا یازر المنافقون انتون ذلالم انتو نظر آلیم سورتون تو نبیون دا چه کمدنو زورن دا منافقانو تا یا ذر المنافقون دی خودان دی لڑی لی دی کنا پیغمبر تیم بلا دروغو ویلی مسلمانان تیم بلا دروغو قسمونا کڑی دی ډانډي لړلې دي کاغذونه خټي کو نه دي چې نبی عليه السلام داسې وي چې وਹੀ راغله وو د سره غوږی چې الله خیر زما غشې وکړه هغه چې کیسه جوړ شو کار شو هغه سړی چې څه کړو پټکړو انو بس بیا وا چې څوک دوه کسان لاړو کته سوې څه څه کويو کارا نو بس هر چاته چې څوک به دوه کسان لاړو تاسو څه څه کوي دا منافقانو څه پټکړل دي هدا یې بس چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وي راځم چې یو آیات راغله دې سره غم شي الله خیر نور زمونږه ډنډا راغار شو که خیر یا ذر المنافقون یریږي منافقان انت نزل عليهم چې نازل بکړی شي په دای باندې او صورت باندې سمزان مزاق ګرځي وې دا ما یادې کړه خبرګرام شیخ رحم الله وی د کال په درس کې میوزلې صورت منافقون وی منافقون مې وی انو هغه خو په داسې بیخیز پختو پختو کې ویل دوره خو موږ شو ویلې نو چې هغه وې چې درس مې خلاص کو نو یو تن را پسې راغی چې کور مې درس هغه کې خو خدا زما دا خبرې د ته چا کړې دي ټولې زما دا خبرې د چا کړې دي مې چې الله دې خوشاله کا څه خبرې تا هو ټول زو په درس کې یاد کړم وای را خلک دا چل کوي تا هو ټول زو یاد کړم مې دې چې الله دې خوشاله کا زه ته غوندي ورو ما نو سر کا تا کاوه داسې سر کا تا کاوه ته ټول سر نه غنې ښکای وې دکا لا کوړته نوم رسېدل بل لاوي ویراته وی چې الله دې خوشاله کا نن چې د سویل نو ټول په ما کې وو همای چې شکر دې چې مولای سي بلوي توبه مې ته ويستا وې داخله کینو یو وې چې درې سایکلم ازري کې استو ما او ډزړه د په ما دې راځي وی او بلوي چې شکر دې چې ما اصلاح شو او زما چې کمنو فرق راوي منافق وې دا ما یادې کړه دا مې بده په زور ځان مې زاغ جوړي انت نزل علیهم سورتن نازل بکڑی شی پدی بانی او سورت ددی ببارکی لگا یو سورت تو نبی هم چه خبر بکی دی لرا پاگ گندونی چه بزلونو دیکی دی وارتو و آٹو کی کوئی کوئی یقینا اللہ را کارک کون کد آگی چه دستان اتا سویری گئی گندونی مدل اللہ کارکی والا انسال تو هم او کتو تا پوسکی دی دینا چه آگند کارشی آسر تا پوسکی دی یو ظل پا مجلس کے ناس تو نا منافقان نوی ویل مارا اینا مصر قرآینا هاولائی ارغب بطونن و اقذب و السنن و اجبن و اندن لقا نازمونگ نا کاریان نیدی وی صحابہ یا دولو وی دی چه کمدنو پا گیر ڈیر میندی سخت دروغ جندی او چه جنگ شید دا سی مندی وی دا سی مندی وی دی سخت دلگاندی صحابو بارد سو وی مارا اینا مصر قرآینا هاولائی ارغب بطونن پا گیر ردیر مین و اکذب و السنن او دو جب و سخت دروغ جن و اجبنو اند اللقا او دو جنگ پر ٹیم که سخت بزدیل داوی نور مگنی لیدلی دا خم دی پت کڑو دا کدوی سکڑو پت کڑو خبری خکڑوی اللہ کارکل نبی علیہ السلام تا نبی علیہ السلام تا تصویلی دا یو خبره نورې خوړی د خبرې خو بله کارونو په کې اوکتته دینا تا پوسو کې وای دی یو خو تاسو ته مړه په رختیا وړه وي سړی خپلو کې ګپ نه شي د کوولې تاسو بس دومره چې کمدنو لب خوته کې فری میډ وختې رول غړی یا مړه تاسو خو بیخی مه تنګ ماخري په نسه خبر وچ تیګې را خلاص شي پر نسه خبره چې کمدن وای چې دا ته سکی د کوپر په توه دادي غری کهسم دی ل خوته کې کوشاده دل وسیع ظرفی پا کر رہا ہے وسعت ظرفی صدا پا کر رہا باڑی شیخ صدی اللہ غریق رحمت کی ویدے ہوئی چو وسعت ظرفی پا کر رہا آو وسعت پا کر دے وی پا کر دے خو دم رہو نا چو بلدر کی رہو نوزی پا کر دے خو دم رہو نا چو بلدر کی رہو نوزی والا انسال تام قدرتا پوسو کے دینا نخام خواہی دی انما کنانا خودوانا لب یقینا منگا گپ لگو ونا لابو لوبیم کولے جواب آیا پا اللہ پوری او دا اللہ پا ایتونو پوری او دا پیغمبر پوری تاسو گپ لگو ای دا دیدریو کی دا اللہ پا حکم اللہ رب العزت صفتونو پوری دا اللہ پا ذات پوری دارنگی الله په آیاتونو کې یو آیات پوری د پیغمبر علی السلام په طریقو پوری پیغمبر علی السلام پوری دا دین دی د دې سره متعلقات کی بلاشه دې پوری ټوکی کول کفر دی ورپسې وی قد کفرتم بعد ایمانکم قد کفرتم بعد ایمانکم فتاوی البلد الحرام دا چې کم دنو دا مکی مکرمی لجنه دا آغی لیکلی دا او شاید دا آغی یو چاپ دا سدرون گونده که دی روجدار سڑه نیشی گرده ولی او پاکستانی چاپ جدا دریو جلدو که ملاوی فتاوی البلد الحرام دا دی اقای دوباره کی دیر مفیدی خبری بکشتا اقای دوباره کی فروعی مسلو کی زمانگا داغی اختلاف رات لیشی اس مسلانا دکا حنابی لدی ومگا حنابی خدا اقاید و باب داغی چه کمدنو دیر توسی او دلیل و مخم مضبوط داغا کئی داغی که اغیی ذکر کردی دی چه دا دری زائیو نشی دی دری اللہ قرآن پیغمبر دا چه کمدنو دا استحضا و دا مزاح نا دا مزاح نه دا دری دیگنو بہر دی تا گپ لگائیں مجلس گرمائیں دی دریو سیزنو بانے بانے گرمائیں پا دی دریو بانے گرمائیں دا با پیس بکو کی دارنگی چه کمدنو نن سبا دا لکانو پا مجالسو کی دا ڈیر زیاد تی کد دی جو زیاد تی او قتل عالمگیری کی او یا چه کمدنو الفاظ التکفیر دم اللہ علی خاری کی او یا پا شامی کی دا دی جو زیاد تی او قتلو جزیات آغا دی راوار اول آغا دی او قتل حتبا حیران شی چه دا خلق چه کمدنو اکثر کافر کی گی دی وجن شامی وی چه زن خلق بازارونو که دا سی خبری کئی چه ماخام دی نکام تازه کی و ایمان دی نتازه کی دا دریز آیونا دی بوری بنگرائی دی پا اللہ رب بلزد پا صفتونو پوری ٹوکی کئی بلاش شی لکاوس ویلیم سڑی نشی پا قرآن پا آیتونو پوری کئی نبی علیہ السلام و سلام پا سنتو پوری ٹوکی کئی فیسبوکو کی اور پسی خاکی جوڑی مولیانو پوری ٹوکی کئی دا زمانگا مسئلہ دا چی او سڑے کئی ناستو او دا عالم پیخی اکوالی چی او عالم چی کمدنو سکئی امر بالمعروف نئی یعنی منکر کئی او دے چی کمدنو خلق خاندئی او دا غید پارا چی کمدنو در ٹوکی شورو کڑی او دا غالم پیخی کئی نقل اتاری نقل اتاری وی دا سڑے کافر دے دا سڑے کافر دے پھر دے قرآن آیاتونو او سنتو لاند دیر جزیات کی دین بس دین سارا با نگارائی دین پوری با گپ نلگائی دا گپ شیند دے چه تا دی پوری چه کمدنو گپ لگائی سا گپ دی پوری لگی کونتم تستازیون لا تا تجرو قد گفرتم پانی مکوئی تعلیم شوی دی تعلیم دی تعلیم کرده دی پچه تعلیم کرده دم را پاخشوی دی پخناتیان دی پخناتیان چه دا اللہ پایتونو پوریم ٹوکی پی پخنوٹیا دا اللہ پایتونو پوری ٹوکی مکوئی لا تا تجرو بانی مکوئی یقینا کفر کرده تاسو قد گفرتم بعد ایمانکم یقینا انکار کرده تاسو پاز ایمانو ساسونا اینا فانتو آئی فتح من کم کزم آفیو کم دیوی سید عمل ساسو سزا ببر کم پبلی سباندی نا یو مانا دا دیم مانا اینا فانتو آئی فتح من کم کزم آف کم آئی یوڑالا ساسو چی یوڑالا چی اغیی چی کم دنو توبو باسی سزا ببر کم بلی ڈالی تا دیو جنا چی اغیی دی مجرمان بنیادی مجرمان دی اغیی او د جرم لیډران دي حال منافقون زوره نه ذکر کوي او یاره منافقان سړی او زنانه زنه دي زنه نه دي او لیاره نه وړو زګړی لاس ورکړي خوځړی او بل نه ورکړي یا مرونا بالمنکر دای وینا کی او حکم کوي د ګنا خلق بیا ایتو ترابلی د الله خلاف نظام تا او د الله خلاف قانون ترابلی د انګريز غلو ته خلق راولی وایا نو نه اړ معروف او منه کوي دا الله د دین نه او قران نه خلق منه کوي دا الله د قانون نه او د نظام ژوندګان خلق منه کوي او باندې لاسونه خپل دا الله ر دین نه خدمت نه نه کو عملونو نه انفاق او جهاد نه لا سونه باندې دا الله ر دین د پار ځان نه کړی په منکر ځان کړی د دین په بندول ځان تکي کړی خود دین په خورول ځان خوایق بزون ایدیوم رسول الله فنسیوم الله رب العزت ناس الله فنسیوم هیر کړل الله رب دې هیر کا الله لرا فنسیوم الله پات کړل لرا په کفر او په شرک مور په لګو یقینا منافقان دې دینا فرمانا وعده کړل الله د منافقانو سړو زنانو سره او د کافرانو سره د ورته جهنم همیشه وي په دې کې همیشه وي په دې کې دا غلط او کارونو دوزخ تراخ کو دا دې پورا دې لرا او په لعنت کړل الله په دې باندې او دیل دی عذاب دائم دیل دی اسلام خلاف مشن چلی نو پا مالو پا دولت دو کدی ورطو آیا چه انتم ایوها الكفار کاللزین من قبلكم پوشو انتم ایوها الكفار کاللزین من قبلكم دیل دی کمدنو لگیا دی اسلام خلاف او دی اسلامی حکومت او دی اسلام دا حکیمیت خلاف پروگرامات چلی کله یو تاریخ چلی کله بل چلی تاسو یا کافرانو پشان دا کسانو چې تاسو نه مخکیو کان وشد په طاقت مدو کېگا په مادیاتو مدو کېگا د یو تاسو نه په طاقت کې او ډیر په مالونو په اولادونو کې فاستم تو به خلاقم هدی چې کمنو فائدې واغستل د خپل قسمتونو نه او خپل برخونه فائدې واغستې فاستم تو به خلاقم هدی چې کمنو فائدې واغستل د خپل برخونه د خپل سي دنیاوي یعنی سي وکړل کفر شرک خواهشات شهوات هغه وکړل کنه فاستم تاسو به خلاقکم تاسو هم فائدې واغستل د خپل ویسونه تاسو هم لګیا یامرون بالمنکر و ینهون عن المعروف او دنیا حاصلوي په دې شهوات دنیا حاصلوي لکه چې مزه اغستوي او فائدې اغستوي ها کسانو چې تاسو نه مخکیو به خلاقم په خپل دین باندې په خپل قوانینو او په خپل صبر خو باندې شاوات او خواهشات واخصم کلذي خازو یعنی تاسو چې کمندنو دنیا سموي او دین سکوي روانوي دکد اغیم کړي وته هم کوي په خوانوم کړي دنیا یې ګټله نو په دنیا یې مازی واغستې نو څه چلو شو دین روانو او دنیا غټلا توم نن سکه دنیا دې کمندرو روان سماي او دین سکه روانه تاسو دا غي یو حساب دي مقابل کې صحابه دي والمؤمنون صحابه دي هغه دې کمندرو دنیا رواني اخرت سماي او دین سکه سماي نو الله ولا دنیا رواني الله صرف دین رب دي الله ر دنیا رب نه دي الله یوازې چې کمنو په موږ پوېږي الله وستا دنیا ول رواني خو صحابه دین اول کو دین سکو اول کو الله ول دنیا هم سم کړو او زمونږ نقصان دا دی چې مونږه دنیا ته کمنو اکړه او دین خدای خبر ته سویم شو واغستم کلذي خازو او اون نن وتلی تاسو او فضل کې پشان دا کسانو چې نن وتلیو اغیم ننو اتلیو پا بسو کی پا شبہاتو پا شاواتو کی شبہاتو پا شاواتو کی اللذی پا ماند اللذی ندے اولائی کابتت آمالوں دنیا محنتونے پا کار رانے لگ اولائی کابتت آمالوں داخلک دلدی عملو ندے پا دنیا پا آخرت کی او دیری تاوانیان صرف دمچی ندہ تیر چکم دنو حالاتو گورا ایا ندی راغلی دیتا خبر را کسانو چې مکه دینو کومونو دادیانو سمودیانو او قوم ابراهیم او دما دینوالو وال موتفقات او الټکلی راوړو دیتا پیغمبرانو صفا حکمونه او دلیلونه هما کان الله نو الله رب العزت چې زیاته کو بری باندې خودی بخپل ځانونو زیاته کو مقابل وګوروس انما تورف الاشياء بازدادها وګوره مقابل دا نه دا چې ګینه دا نه کمل دا څه کار دی چې اسمان ته ختل دی او څوک یې کولای نشي منافقانو زکا پری خودو دا دین کول گرانو دنیا کول شو دینی نشو کول او گورا تا دا مسلمانانو تا مقابل زکا ذکر گئی او مومنان سڑیو زنانا زنی دین یاران دی زنی دلتا اولیاء تکی راو زکا دا مسلمانانو زنون یو دی فکر یو دی یا امرون بالمعروف مشن او پروگرامی حکم کئی دا نیکائی دا اللہ دا دین او دا اللہ دا نظام حکم کئی او منع کئی خلق دا گنانا دا اللہ دا خلاف نظام چی صد داغی نمنع کئی او در ایمان دلن آور کئی زکاة بدنن او مالن دا اللہ تابدار دی تابداری کئی دا اللہ منی تابداری کئی دا اللہ او دا پیغمبری دا خلق زردان چی اللہ میرو بانیو کی بدی باندی یقیناً اللہ دا ضرور دا حکمت والا او لوس کرد اللہ دا ایماندار سڑو زنانا و سرد باغونو چی بایی کی بلا نداوین سندونا همیشه بی پده که او بنگلی امدہ مزیدار پاکیزہ قیمتی پاغ باغونو دا همیش که واردوانو من اللہ اکبر او رضا منتیا دا طرف دا اللہ نا دیر الوی ادا دا هر نعمت دا جنت نا هر نعمت دا جنت نا دا نعمت بہتر دے اللہ دی مکت نصیب کی اصل جنت دا دے دادا کامیابی لویا ذالکا هو الفوز العظیم دارا چه کمر کامیابی لویا یا ایو النبی اس دل رالی کفار رال المنافقین رال کفار سر یو قسم جهادو منافقان سر بل دوار سر جهادو کا اے پیغمبر جاید الکفار جهادو کا دل کافران سر و دل منافقان سر وغل ظالم او سختیو کفد ایمان دی چه سوک چه کندنو منظمه کی سستی راولی او د خپل میشن او د پروګرام نه خلاف کارونه کوي او امیر لا پکار دی چې هغه سره د نرمای رویو نه کی هغه سره د نرمای رویو نه کی زګه دې ډلې کوټه کوي واغل ظالم وا وا جانم او زائر دې جانم او بیسل مسیر او با زاد ورته دې یا الفون بالله ما قالو دې قسمونه کوي په الله باندې چې دې ویلې دې خبرې کړې وې تاکا سورت منافقون کم تیر شو سلائی اخرجن الاعز من حل ازل لا تنفقو علا من عند رسول اللہ دا خبر اکڑی وی نام دا تبوک کیو یا لفون باللہ دی قسمون کئی پا اللہ بانی چلی نیدی ویلی او یقینا کڑی دا دی خبر دا کفر او انکار اکڑی دا پاس ظاہری اسلام نا یعنی ظاہری چی کم اسلام و دخلی اگا لاغین ام کسی انکڑی دی زګه دا خبرې د کوفر وی فهمو بماله مینالو ابن العربی ذکر کړی دی احکام القران کې وی فی هذا دلیل علی ان الكفر یکون بكل ما يناقض التصدیق والمعرفه وی فی هذا دلیل علی ان الكفر یکون بکل ما یناقض التصدیق والمعرفه چې کم یو سیز د تصدیق منافی وي کما خبره او کم عمل اگر تصدیق او د معرفت سی منافی وي په باغی سړی کافر کی دا نه چې سړی وخامه خادا وي چې زه الله نه منم یا زه قران نه منم یا زه پیغمبر نه منم لکه مبسوط وي اصول سرختی چه من انکر شیئا من شرائع الاسلام فقط ابطل قوله لا اله الا الله چه دی یو قطعی حکم نچا انکارو کو حضرت لا اله الا الله تی کم دنو ختم شو ختم شو او یو سڑے دا سی خبرو کی چه دی خبری ندا معلومی گی چه دی اللہ نمانی یا قرآن نمانی یا یو عمل دا سیو کی چه دی ندا معلوم شو چه دی اللہ نما لکه بوت تسو کی سجده او کی د قبر نه ثواب سکی او کی دا کارونه دا سې دي چې دا مناقض د تصدیق دي چې منافی د تصدیق کم کارونه نه پاغي باندې کفر راځي وکفروا بعد اسلام قاموا بما لم ينالوا او دې اراده کړي واغ ستا شو ورته نه رسیدل حاصل نه کو نبی عليه السلام قتل کو قاموا او دې اراده کړي وا بیمار داس خبرو لم ینالو چه حاصل نکلل وما نقمو او دی بد نگنی مگر دا خبره چه اغناهم اللہ چې مالدار کړی د الله د لرا پیغمبرې د فضل خپلنا الله ولا رزق ورکي پیغمبر ولا چې کمندو مال غنیمت کې برخه ورکي نو کله توبه و سلام یکو خیر الله دا بوله خی و اي تولوا کوارد للی سزا ورب کې الله د لرا سزا درته د دنیا په آخرت کې یعنی دنیا کې به همیشه پریشانه ولا اخره او په آخرت کې هم سزا انا وې دې لرا پسما کې څوک دوست او مددگار و منو مراد الله دا د منافقانو یو بل قسم ذکر کړي چې دوی چې کمندنو وادي کوي چې موږ بداو کو موږ بداو کو خو چې وخت راشي نو بیا نه کوي ځنه منافقانو هغه به ته موږ له سوالو کا کرا انشاء الله موږ له سره کی مال لاګي نو ته بیا ګوره که خیر ګل وګرځي استاد وی ته سوالو کا چې تاله زګاړې لم کنه چې مال خدای پاک یو دا سه پیسې راکی کنه 78 کروڑ روپای داغی دینار 78 کروڑ دینار داغی زکایتی چه دور پیسې مال خدای سکی راکی ته بیا گور چه تالا زه سنگاڑه لی مستاجی بیا گور دا مدرسه در زه سرو جوڑو ما کنو جوڑو ما چه تالا کم زان لکنم آمون دا سه خبر را بیتو استاجی مالا سوال پا ما که پیسې زان لگواری نو داوه چه کمدنو نو ته وګوره کنه بیا چې موږ له خدای راګي کنه دا خو بس خوارد له خدای ورکړی وینو چې موږ له راګي بیا وګوري کثیر دا ته بس وبویني کثیر وبویني چې له ورکی چې ته وې قسم دې دې تمرا کارونه وی والله چې چې ته وې لکه د جمعات ته د مدرسې سم مسله ده یا د جهاد قسم دې والله دا چې به ته جوړ کې ته وې چې ما دې به سورا واره سره یقینی داس لړ کړ به ته جوړ کی تبو چې بده زکات کی هر جیل ته چې کمنه مارکیټونو ولا داس بوره حالات ته قسم دی جی بوره حالات نن سبا جی یو شی په یو شیراړې پات تسې بیا راوړلې بوره حالات ته او بالکل جی کاروبارونو په ټپ ولړ دی دی غړتا نوکران دی هغه د تنخواګانو دوی میاشتې چې شارټ دی دوی میاشتې تنخواګانو شارټ دی دی غړتا چې کمنه وړو کې سپیټال کې پروت دی 10 لاکھ روپے پاغو لگے دے اللہ دے نور خیر کی نور دے خدای خیر کی پرون میں اگاڑے ہو جانگے دو آگے بانے چھے کم دنو دو روپے ہو لگے دے واللہ جو پتہ نہ لگی چھے دا سو وجہ دا دا مصیبتوں نے پمگرہ روان دے یہ ہوتا روپا دا یا ٹک نو وہاں سے مکہ نہ چھے کم دنو لا پیولی وامن امنا آد اللہ زنو تفسیرونو نا اکثر تفسیرونو دا دی دلان دی د سالم ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نوم لیکلے دے فکر بناو دا گئی فکر بناو تفسیرنا اگئی تا تر اجما کول کی تا تر اجما کول کی تا تا داوی چې د دې آیات بارے کې خلق داوم ویلی دي دیم ویلی دي ته په ځان له اسکارا کوټه معلوم کا زنی مفسرین جامعین او زنی مفسرین ناقدین زنی جامعینی صرف جمع کئی وی دی آیات بارا کی دام شتے اسرائیلیات ام را جمع کی روایات ام را جمع کی تاویلی ماویلیم سکی را جمع کی بلا خبر را جمع کی بیاتا تا وی تا بگزان لتمیز کوا اگا جامعینی لکہ ابن جریر اگا نقد نکی اگا جامعینو کی دے آ جامعینو کی دے روز تو خلق ہوئی ویر ابن جریر ډیر په خوانه سړې دی او خو سړې دی بس هغه په تفسیر کې لیکلي دی نو ټیک پي نو بیا بل وای چې د لیکلي دی څه وای ټیک پي دی بل لیکلي دی څه وای ټیک پي نو بس خلک په تیر اعتمادو کې دې ته ویل کېږي اعتماد علی السابق څه ته وای اعتماد علی السابق شامل کلی دی قد یتفق القول نحو 20 کتابا والقول خطا وقد اخطا اول وازعه وقد اخطا اول وازعه وقد يتفق القول نحو 20 كتابا كلا يخبر تقريبا بشلو كتاب كراغلي والقول خطا وخبر غلطه خبرت غلطه وقد اخطا اول وازعه اغه اولنې سړی غلط شوی وقد اخطا اول وازعه اولنې سړی غلط هغه تحقیق نه کړي رستنی پاغتی اعتماد کی پاتیر اعتماد کی دک چې کم دنو دغه قد اخطا اول واضح ابن جریر روایت راوړو هغه تحقیق نکو رستانو ټول تفسیرونو په ابن جریر اعتماد اعتماد وکړو نقد اونکو او تنقید اونکو داغی دا سالب ابن حاتب رضی اللہ تعالیٰ نمیولی کو حالانکی سالب بدری صحابی دی او دا روایت چی ابن جریر ذکر کرده دی نیلوی سے ابراہیم اللہ تعالیٰ تسلیت و طالب کی دفاع سالب ابن حاتب یا رسالہ بھی کرده دا اگر دری سندون وانی ذکر کرده دا او دری وانی سندون غلط تی دا روایت په دریو سندونو دی او دریو واړه سندونه غلط دي چې کوم تفسیر را لینو دا وی لیکلي جواهر هم لیکلي دا سالبه ابن حاتم غلطی ده شوی دراغلی ده سالبه رضی الله تعالی بدری صحابی دی بدری صحابی دی بدری صحابی نه دا سکار څنګه کی شاغ بیا نو او ابو بکر په دور کې هم دا غصه صدقه قبول نه شو نبی عليه السلام تیم قبول نه کړه بیا چې کمندنو دغه نبی عليه السلام ورپسې زکات لکاسو لګو نه غو ته باندې باندې وکړو چې ضرورت ډیری په نبی عليه السلام یې بیا به نه قبول وي بل بیا ته ابو بکر هم قبول نه کړه بیا ته عمر هم قبول نه کړه او عثمان په دور کې مړ شو د قشانت منافق لړ دا روایت غلط دی دا روایت غلط دی دې کې دا نورو کې تسنو منالي چې دې کې دې مراد دې دا مراد دې خدا بلا منافقانو بدام منافقانو کې څه خلکو چې وعده دې انفاقو کې او بیا خرچ کینا بیا دې کمنو خرچ کینا دا براینا مسلمانانو کې دي عرب یو عالم هغه به یو کتاب لیکل دی اشیاب الساقب پنوم باندې اشیاب الساقب پنوم باندې ویسا شیخ صاحب رحم الله تعالی شاهد لته او غزان سره راوړو بیا دل تاغي چاپ کړو مو ډیر خسته چاپ کړو وامن من عاد الله اوزن دین اغوی عاد الله چې لو ذکرو د الله سره لاین اتانا من فضلی کذرا کمل رد فضل خپلنا انا صدقنا ولنكونن من الصالحین نلوی صاحب رحم الله تعالی تا قالو خان حافظ سید الله غریق رحمت کی حافظ ولی سید ابراہیم الله تعالی باغی و تخت لے گلو شدا څنګه چل دی آیات کلان نے دا صحابی نکله دے دا صحابی خو بدری دے یعنی لو سید ابراہیم الله داغه په خط باندې جواب لیکلو او رساله کې راغلو اوسم نے رسائلو کې دے تسلیه الطالب فی دفاع طالب ابن حاتم خام خام با خیراتو کو او شو منگدن اکانو نام پاو که چوارکا اللہ دیلر دقل فضل نان شمتیا اکڑا پاگی باندی او اختل او دی مخڑون کی فاق و منفاقا نو پاتکا اللہ دیتا منافقت پاتکو اتا یعنی مرگ پا منافقت راگی پاتکا اللہ دیتا منافقت بزنو دی کی تراغر از پوری چھ ملاوشی دی اللہ سرا دیو جنا چې مخالفت کړو دا الله سره داږي چې له دې کړو دا سره په ما کان یو ځيبون او دیو جنا چې دروغ وایل علم یعلم آی نه پویږي چې خین الله پویږي په پټو دی باندې او په خارو دی باندې الله رب ال عزت په خو پټو دی او په جرګو دی او یقینا الله رب ال عزت علام الغیوب هغه پویا او پټو باندې الذين يلمزون المطوعين دا د منافقانو بل بدرنګي ذکر کوي چې دای چې کمندنو د دین خدمت کوون کی خوخ نه کوشش دی چې څوک د دین خدمت کوي چې هغه به همت کوي په اعتراضونو سره کله کله سره به همت شي نو که څوک ډیر خرچه کوي انفاق کوي نو منافق وي دی یا کار ته خیال نه دا عثمان رضی الله تعالی او عبدالرحمن بن عوف او ډیر ډیر پیسې راړي عمر رضی الله تعالی او بکر چې سی کور کې مونږ دلې سکړو راوړل باندې به خیال لري وته هریا کار سره چل په دنیا را خلاص کړی رسوای چې الله دین له وګړي په هیبه تیر اوس او چې کم لګ لګ بچارا وړل زان کولی ته وایي چې هغه لږ کړل دو کجوري د خلاصې کړې ته به سوال چې دغه دې په کې ځان شو مې نه چې ما هم کوټه وکړه سره دو کجوري باندې چې کیږي چې ثاني غره خلاصې کړې او کور کې نه وسو هغه به مې تراسو صاحب او کزنی ول شپې مزدوري وکړه یو نیمو کې کجوري والا یو ودی سکړې ور کړې هغه راوړې نبی اسلام ته دا ما مزدوري بیگا کړی او مال دا اوګه کجوري را کړی دا زماره طرف نه بجې حاجی پړ کې قبول کا نبی اسلام سخت خوشاله شو تخسر شو خوشاله دل شو نبی اسلام دا وکړې په دې ټول ډیری باندې د پاسونو لې دې د وجه په خدای برکت راوړې د مزدوري کړې د بیگا د شپې دې د پاره چې اسلام په فرنټ کې زماره کندنې سو شي نبی اسلام دې خوشاله او منافقو کجوري که جوړه کړی چې چلے تا خیرات کوم خیرات الذين يلمزون المتطوعين ها کسان چې غیب لګي او اعتراضونه کوي په شوق سره کوم کې د مؤمنانو په خیراتونو کې چې شوق سره خیرات کوي او په کسانو باندې لا یجدون الا جودهم چې غیب مومي مگر کوشش پلا او مزدوری پلا فیاض خرونه منهم ندا منافقان ټوکی کې پدې پوره سخر الله منهم الله ور ټوکی کې پدې پوره او دل له عذاب دردونکې ولو مذاب علیم او دل له عذاب دردونکې دې سرا چې مسلمانانو پوره ټوکی شروع کړې او مسلمانانو پوره پښموځي کوي دې سرا چې کمنو دې حد ته رسیدل چې قابل دې نه دي چې اوسوال د نبی رسول سلام مخنه په اثر وکړي دوم راحت طور سیدل چوس پی دی نبی علیہ السلام بخنم سنگی استغفر لهم اولا تستغفر لهم بخن غوارت دیلارا او یا مغوارت دیلارا کتو بخن غوارت دیلارا او یا زلی او یا زلی مطلب دادی چه دستت ستر اب تاکی لس ورز دی او شمیر انتہا پا لسو باندی دا یعنی که طول زمانت لی گیا ہے او طول شمیر سر طور سائے والا دی نماف کی ان تستغفر لهم که بخنه غواړی ته دی لرا او یا ځلی بالکل معافی نه کوي الله دی تا ذلک بانهم تسلل ذوی چې مړ شو نو نبی علیہ الصلات والسلام هغه ته کمندو راغې اراده د جنازې و وای نکړه خو بیا چې کمندو قبر ته کوځو نبی علیہ الصلات والسلام یې زما قمیص په تواچ وې قمیص یې ولا ورکو عام محدثین وای ودا نبی علیہ السلام د دې د زوی د خوشاله لور لپاره وکړو څنګه د زوی او مخلص صحابي او عبد الله نبی علیہ السلام داغه لپاره دا وکړو داغه لپاره وکړل حضرت انوی رحم الله تعالی ذکر کړی دی بیا اصل کې نبی علیہ الصلات والسلام د خلقو یو اصلاح کړي او نبی علیہ الصلات والسلام دا کار کړي چې عقیده نوی سما او اتباع نوی تبرک د معصومم فائدہ نه کوي تبرک د معصومم سره کوي فائدہ نه کوي د نبی علیہ السلام قمیص و تواچو خو پاغیوم الله نه معاف کوي پاغیوم الله رب العزت نه معاف کو دا نبی علیہ السلام د خلقو د عقیده اصلاح کوي ذالک بیانهم کفروا بالله دار دی وجنا چې یقینا د انکار کړي د الله نو پیغمبر نه او الله توفیق نو ورکړي کله کو ته په فسق او کوم نافرمانه تا فارح المخلفون بما قدم دایته کمندونو په لګندګی دا فارح المخلفون بما قدم خوشاله شو چې کمندونو فال مخلفون اگر اوس ټکړې شي مجهول راوړه المخلفون بقهر الله لكن كره اللهم بیاسهم فثبتهم الله رب العزت دې تل خوخنونو کینول فارح المخلفون رب خوشاله دي ار سوکړې شي په کار د الله نه مور په لګېدلو په مقدم خلاف رسول الله فنا سر دیوانه یعنی دای بمقدهم من مخ ذکر کړو چې اقاد مقابل له جهاد دی اقتیاد دا مقابل له جهاد راځي جهاد قیام نه د الله دین د پاسې دل نه او مهنت کول دي د الله د دین د خوراولو د بادشاه کولو او قعود رستو کیدل دی داغه مهنت نا داغه مهنت نا رستو کیدل دی آغه مهنت نا کول دا نگی نیچه سڑه ناستی پزای بار دی او آغه مهنت نا کول کاغه سڑه چه کمدنو دوبای تزی انگلستان تزی او امریکی تزی گردی را گردی خودیم ناستی جهاد نکول دا قعود دی دا اقتعاد دی نو دی جهاد نکی او پدی ناس تبان خوشالم دی پدی نکولو بان دیر مطمئن دی چه ما غټ کارو کو پالیسی میں اوچالا ولا نبی علیہ السلام جهاد کی دی نکی مخالف بالکل نچالی نبی علیہ السلام او پدی مخالفت سوم دی خوشالم خلاف رسول الله دا مطلب خلاف معنا په مخالفت د نبی عليه السلام کې په مخالفت د نبی عليه السلام کې خوشاله دي ارستو کړې شي فنا استقبل باندې په مخالفت د پیغمبر عليه السلام کې او بدګړنی دي ايو جايدو بیا موالم چې دې زیادو کې مالونو په بدنونو خپل باندې پلار د الله کې او وای دي موزي په ګرمای کې اقتیاد دي ګرم موزي په ګرمای کې د دنیاوی مصلحت ګوري قول ورته وای نار جهنم پور د جهنم ډیر سخت ګرم دی لو کان یو کون ارمان چې پویدل یعنی د دنیاوی راحت ما سره کاوا او د دنیاوی راحت د وجنا د دنیاوی مفادات د وجنا د الله ر دین مهنت م پرېدا فال یزکو قلیل ظاهر کې امر دی خو معنی د خبر ده ان شاء الله خو معنی د خبر ده زکه چې کامر شې بیا په دې سو کمل کړي نو بیا ګران کار دی ادم فقاهت ادا دی فال یزکو قلیلا خان دی لا فال یزکو قلیلا او با خان دی لگ او با جاری دیر یا ندی با خوشحالی لگو کی دنیا دا وقت لگ دی او بیا دا جڑاو دا عذاب وقت دیر دی جزا میما کانو یا عملون سزا دا آگی چدی قصب کول فائر جاک اللہ خوافظ کی اللہ رب رضا تعالی غیو ڈالی تعالی دینا فست آزنو کلی الخروجی مده اجازت خوالستان دا پار دا وطلو فقل و اتووائی فقل و اتووائی لن تخرجو ما یابدا بلکل بنوزی تاسو ما سر چریم بلکل بنوزی لن نافیه دی لن تخرجو بلکل بنوزی تاسو زما سر چریم ولن تقاتلو ما یادو او بلکل بن جنگی گی زما سر ادو اند دشمن سر ما یا زما بمل گرتی آکر دشمن سر وجه دادا انکم رضیتم بالقود میاش دا اول رضی معلومی گی یقینا تاسو کاغذونم خراب دی اعتماد در باندې نشتا یقینا تاسو خوشاله شوی پناست باندې پاول زل بالقود د جهاد په مهنت نو کول ته مطمئن مخینا اول مره پاول زل فاقذوا مال خالفین وکیل تاسو سره درستو فلا تسر کدی که وطن مرشی جنازه پی مکو فلا تسولی علا آدمین و ماتا بدا او جنازه مکو پی وطن بانه دینا چی مرشی چاریم فلا تکم علا قبری او مودرگا پا قبر دا دبانده دا دعا دا پارم وجه انہم یقینن دی کفرو باللہ انکار کڑی دا اللہ دا پیغمبرنا او دی مرشو او دیونا فرمان فاسقانو دیل اللہ دا دمرا مالو دولتو لیور کئی حریان دنی کی تالا را محلونا اولادونا دی یقینا اراده کی اللہ چا سزا ورکی دیل را دی بزریہ بانی کو دنیا کی وطا زقان بسوم هم کافرون او بزی ساونا دی او دی بی کافران و ایزا اندلت سورا ان آمینو باللہ دا تخلق او رسو پاتے کی دل دی عدد تے دا نگی نی چه دا دی کمدنو یو وقت کی اتفاقی را لد اتفاقی نا دا عادت ته فایدا انزل سوره هر کله پاو کې چې نازل کړي شي او سوره په دې مساله ایمان راړي په الله یعنی دا ایمان اخلاص تور وسوي منافقانو له اخلاص دعوت تر کی ان امنو بالله چې ایمان راړي په الله باندې وا جاهدوا رسوله او جهادو کې په ملګرتیا پیغمبر کې استاذنا کا اجازه وړستانه مالداران ده دینه اول طول خر طاقت والا د مالداران طول بدنی او طول مالی دواړه شته بدن کیم خبره بر په مال کیم خبره بر اخ خسان چې کمنو هغه ما اجازهتون غواړي یاره مارکیټ ته جو بیا هیڅ سوق نشته د نگرانه یو یاره دې غاړه ته جی پټی دی او دا غي بیا هیڅ سوق نشه کزلاړ مانو کرن تاسو په تر جو دې اجازهتون غواړي اول طالب اقبال وای عمران شه دولت مه غافل ام سے عمران شاہ دولت میں غافل ہم سے زندہ ملت بیضا غربا کے دم سے عمران شاہ دولت میں غافل ہم سے مالدار دا دولت پا نشکی اگر چه کمدنو زمان غافل دی زمان دین نغافل دی او زندای ملت بیزا غربا کې دم سي او دا دین چې کمندونو د غریبانو په وینو ژوند دی دا د غریبانو په مهنتونو ژوند دی چې مالداری مالدار دا په ځوی باندې چې غټ مالداری او خدای سي د لکونو مکونو سره دا زور مثلا دا هم شي چې دا سي غټ مالداری ناغه او په ځوی باندې په غټ کالج په غټ یونیورسيټي کې سبق کوي مدرسې ته نه موزي بالکل مدرسې ته نه موزي غریبانان به وستایي نو دا یو الکته مو مایه کې د مدرسې تلاش دی به ګوزي مالدار چې کله د مدرسې مخ وته نه کوي د لوی ټبر والا د مالدار سره او د مدرسې مخ نه کوي به موږ نه ځان له نوزګر مو وای چې ساجي ستي جوړ شي دا د مدرسې د دې د سمنینه چې دا ستي جوړ شي تعالی رحم الله تعالی یو مرید بچاو ته وي وي زام زوی سر دې څه چالو کو هغه ته مدرسه کې می داخلي کو هغه ته مدرسه کې به څه جوړ شي څه به جوړ شي مسجد کامل ده د جمعه چنده په دې شي جمعه چنده په دې جوړ شي خواه سڑه خوم ده تانویس موریدو ناغو تووی وی میرے لیے مسجد کا منڈک دنیا کے کتے سے بہتر ہے وی میرے لیے مسجد کا منڈک دنیا کے کتے سے بہتر ہے مالا چه کندر ده جمعہ چندہ خوی ده دنیا ده سپینہ خدے ده دنیا ده سپینہ خدے دی چه کندنو مالدارا ها بالکل دن لنراجی نا غریبانان آجزان آغی چه کندنو پل اولادونا دین لو باسی یا چې د تبلیغ کې ورشي یا مدرسې ته ورشي دا د دې غریبانو د لاس دی زنده ملت به زا غربا کې دم سي وقالو ایدین سرنانکم مال قائدین پرېږه موږ لرا شو موږ د کمندرو مال قائدین سره نه استونه رازو به یې کوو مال خوالف خوشاله شوې تکشي دې چې کمندرو مال خوالف اوس په تصریح وکړه مخی القائدین او الخالفینو سغید و مذکر وی زنانه با که تغلیبا داخلی وی چه کور که ناستی دی زنانه ناستی دی رست و پاتی شوی دی زنانه سو شوی دی دلت خالص وی مال خوالف کین خورلونو سرا کین زن مال خوالف خوالف جمع دا خالفتون دا کنه گردانی ها دیکنه دی زارب و زاربان زاربون زربتون زرابون دی که زواربون را دی زاربتون زاربات زاربتانی زارباتون زوارب و زربو را جی زاربتون بجمع کرا جی از توابعو که بیشکالوم را جی جدا سنگ تابعون جمع دا زکا تابعون خود جمع کی که با توابعو باندی فائلتون جمع کی که با فائلو باندی سنگ توابعو با تابع جمع شوه دی بیا بزان لالتا کی وائل آغاز ایک اشکال لدی کاهل کوائل نو خوالب جمع دا خالفتون دا دا جنکو جمع دا جن کو ہرازو د سړو کار دے دین په سیمنده وحال د سړو کار دے دین په سیمنده وحال او شکور کینی د دنیا دا کارونه دا خزم کئ خزم کئ مور خوشاله وا چیزی میو شو پکین هغه ته کمندن قربي به وخدا ہرازو بیا یکون مال خوالف خوشاله شو دی په دی باندې تشیره ته کمندن سره د ناس تو خزونا اغی سر ناس بینزا و سر لوخی لوخی بینزا بنگری واچوا دوپٹا پا سر کا جارو پا کم سکا راوالا خون کئیو بیا یا کون مال خوالب چیز دین کار نکنو دا خوکاو کنا آیا جزان سر لوخی موخی بینزا واسو بیا را قلو بیم او ٹاپاو لگولش اخیر مہر راگه نو نکڑا نکڑا کل جور اخیر سر آگه واسو بیا را قلو بیم مہرو لگولش بجنونو دیبانی هم لاب کون دی پویگی نا خپ کشتے خان مقابل ذکر گئی خو پیغمبر او آکسان چی مانی راوڑے سرد دنا اغی جیاد کی بمالونو ببدنونو خپلو باندی او دا خلق دیل دی فائدی لاؤم الخیرات دیل دی چکم ٹول فائدی ام دی دنیا ام دا آخرت ام دی دنیا ام دا چا او دا خلق ام دی کامیاب ام المبلحون ام دی مطلق ذکر دی دنیا کامیابی ام دی دا او دا آخرت کامیابی ام دی لرا تیار کړی الله دی لرا باغونا چې بایگی بلانی داغین سندو نامی شوی بده که او دا دا کامیابی لویا وجال موزیرون من العراب او رال البانیگر دا باندونا موزیرون بانیگر چه بانیه چه کمدنو کولی حقیقی معذور نو خواسته چې کمندنو باندې کوله زمون مفتی سید چار صدی مدذل العالی فرمایي چې دا نفس نه نفس د کی تعلل له څه دې تعلل مطلب دا دی چې د سره چې کمندنو د بانو بوجه ډکړه د بانو وسره یو دومني صدا چې کله دې د دین نه پاتې کیږي کنه د دین نه کار نه نو اقا بوجه را اوس پړي زبردست زبردست بانی وسره زوروري باندې او دې وجه کمندنو لګیای بانی وکي کله در صفات شي بانی وي کچر د بیان نه پاتې شي بانی وي کله سبق نه پاتې شي سوي بانی وي د سره د بانو بوجه صدا او داسې قسمه قسم تبلیغیان درونه وي د شیطان چې کمندنو د هغه ډیر جالو نه نساو یا زره یادی کو سور یادی تعداد زمانه ریږي زموږ وخت په خاله ګولې نو او یا زره جالو نه دی وي نو پاغي کې ځنی جالو نه نورانی دي څه شي نورانی جالو نه بکیم دي څه شي نورانی جالو نه دا وسنا الله من سما ته پورو وي هغه چې کمندنو داګه دي نورانی جالو نه نورانی جالو نه دازي چې په دین باندې د دین نه پاتې کوي په دین باندې د دین نه پاتې کوي اپیجی ته وای کابلګرام شیخ سورای مولا تعالی فرمایل اپیجی ته وای چې درس کینې نو پارا دی اړولې دا پارا دی اړولې دا تراوی بن کای چې پارا دی نه اړولې تراوی بن کای نو څنګه به درس کینې نو دې په دین باندې د دین نه سکو پاتې کو ته درس کینې تا وځي په پخړې دا پاس وځي په اوکا اوس په درس کې اجتماعي خدمتو او د سالم دین سوچ راته داغې نه شیطان باندې ویزان لدی پاره واړی خیر دی هیڅ نقصان نه دی هیڅ نقصان نه دی ته قران مجید باندې باندې په طریقو طریقو باندې د دین په کارونو باندې باندې ځنه طالبان په ګردانونو باندې کی موږ سره په درس کې وو هغه به یې موږ وای اوس کچیر شاد سر بیا کړل نو هغه ته کمندونو بیا را نه ییږي نو درس په نو بیا هغه ته پاسې دی ودا او څلور غړي در تبا نکی ناس در تبا نکی سرگوده که مون سرو کانا پیجنه میو مون خوز خلق اپریده کانا غاڑ غاڑ خلق تی خلق خبر داره چه زن لبه گردان آو دا معذرون بانی کر بانی که دا نفس چه ده دا تعلل لپده که ده با جوتی که ده تبا ستا چه واګي بو ته پیزوان بو تا چي چې دې تا غلط نكي دیو دې چې کمندنو په بانو بانو باندې ولټه بر دین نوم پاتې کې پکاردار جسو کې استغفار وکي په استغفار په ځای بدلې وبوجنه او دلیل سکي راوالي دار دی وجنه څه شوی وي دا منافقت ته وجال مؤذرون حال الباني ګرد باندو نا دا بارای خلک راغلو د مدینې نه بار د دې لپاره چې اجازه وکړي شې دیتا دویم قسمو متکبره هغه د سره دیل عمر نه لږ زمړ زمو خپل کار دی خپل ثواب دی چې ګټونه نه ګټو کو نه ګټونه نه ګټو څه ضرورت چې موږ بدل نه نه کیږو چې خیر دی وخپ کېږي ما زمنګ غ بیبي بیمار وا سب کې ساجد دا وقعد الذين دا متکبرا وقعد الذين او کنا سلا کسان کذب الله ورسوله چې دروغ ویلو په الله او پیغمبر باندې دروځنی غړلو الله پیغمبر زردا چوبر سیګیا کسانو د چکوبر کړو دینا عذاب علیم عذاب دردونکو لیس علی ضعفا دا حقیقی معذور حقیقی معذور رالل هغه ځنی داسیو چې هغه بدن کمزور او ځنی داسیو چې د مال غزرو هغه باندې الله او است ملامت نشته لیس علی ضعفا نشته په کمزور بډاګانو ولا على المرضى ان بنا جوړه خلقو هر پاک استانو باندې چنومي هغه سو ينفقون چې دی یو لګی نه چار دی ته ځان حرجون تنګي په دی باندې ګنا نشته اذا نه سهول الله په پات کې دلی ګنا نشتا خو کسره دی عذر او تل نو ثواب شتا زکه وي چې پات لاړل نه نو ګنا به نشته خو ګره شرط کالا چې دی خیر خوای کی دا الله د پیغمبرې چې کور کې پاتې دي او دینه سهول الله ورسوله چې دی خیر خوای کی تلی ننی او دلتا وی رونو تو لگا دواو که یغا مجاہدین التدی چه اللہ رب رزت کامیاب کی رونو دازنی اللہ کان تاسو دلتا یئیو نو تاسو ولی چه کم درنی تلی اللہ خوشا لکا لگور چه غالکانو لبا دماور کئی دعوتم چلی چا تو وی رونو که لگی پیسی دا غینا غا پلان که روان دی رستو باتی شو تاسو لگی پیسی را غنڈی که غلور کئی نسحو للہ و رسول ناس تی معذور دی او دلتا دعوت چلی نسحو للہ چه دی چه کم دنو خیر خواهی کئی ان نصیحت للہ بیا با اعلامو گوری چه خیر خواهی دا اللہ صدا دا اللہ توحید بیان اول دا اللہ رب العزت دین بیان اول دا اللہ رب العزت قانون بیان اول و رسولی دا پیغمبر سنت بیان اول دا پیغمبر دا صحابه کرام و دفاع کول نصحو للہ و رسولی ما علی المحسنین من سبیل نشتره پا داس اخلاص که انکو بانی اسم زائر راوڑو ما علیهم فضائی المحسنین راوڑو ما علی المحسنین نشتره پا دی اخلاص که انکو بانی سم علامتا او اللہ را بخنک که انکو مہربان بل قسم صحیح معذورا چه سورلی ہے نوا خزوانان نی خبرابر خو سورلی وسرا نشتے سفر دی رو گد دے پیادت لے لیں نشی نی سورلی وسرا نوا او نه پاغ کسانو باندې سملامت او گناشتا چرال الزام پاو کی چرال تا تا د دې بارا چې تو سوار کې دی لاره اتا ملم قلت ان تا تو ويل چې نو موم زاغه سوچ سوار کم تا سو پاغه باندې لاړ لې ساده خوانه تول او وقت لې مجلس سره او سترګې دې دی باید دې خود واجنا داري وهلې حاضر اند واجد غمنا پیغمبر دې او صحابه دې پیغمبر دی او لوی لوی اولیاء صحابه کرام دی هغه دیوال ته نه کیږي او دی میرالی بابا دیوال ته څه شو او خو ته او د مار نه کروڑه سکړه جوړه کړه وی چې زبته تپاس دیوال په منډه شو وی است نه کافرانو نیولیو وی دیوال ته ورو خطو دیولې دیوال ته نه خطل شو وی زبته تپاس تفیز من الدم میرالی بابا خو بابا جوړ کړي حاضرن الله اجدو ما انفقون ده بدانو ده گلتی رویشتی دی کنه ده آقا پوری غرنا اختر خسرا پوری غر چه ده آقا گلتی و ده بدانو ده غر گلتی دا یو شندی وی ده میرالی بابا پا بدانو پس رویشتی ده بدانو بنا ای پا مرچوگنا که رویشتی دی تری جماعت جماعت مرای و یو گلتی پا مرچوگنا که رویشتی دی وی در اوزن ده درو گوی رستونه ده قیاس که حاضرن الله اجدو ما انفقون ده واجد غامنا چده نمو میاغا چده یو لگئی ملامت بچا دا اینما سبیل والا لذینا یقینا ملامت پاک اسانو بانی دا چیچا دا غوالستانا او دیدی مالداران رضو بین یکونو مال خوالف خوشحال دیدی پدی بانی چشیدی جنا کو سرا و تبا اللہ امور لگو لید اللہ پسنو دی بانی ندی پوئی گینا بخپل نفاق یا تذرون ایلیکم بانی کئی تاسو تا پاک چتاسو را پسیدی تا تووای بانی مکوئی لا نؤمن لكم بالكل يقين لكم بتاسو استاسو خبر نہ منو لا نؤمن لكم بالكل نہ منو من خبر استاسو خدنا بان الله من اخباركم يقينا خبر کړي مون الله په حالات استاسو باندې مون ته ټول ال ویلې نو ټول ال راته سکړې ویلې لا نؤمن لكم قدنا بان الله يقينا من خبر کړي الله په حالات استاسو وسير الله او یقینا ویني الله رب العزت امركم سند تنفيس نه سند تاکید دي او یقینا ویلی الله عمل تاسو او پیغمبر یوم ظاهری عمل پیغمبر وی نه کنا ظاهری عمل مراد ده دارج پیغمبر حاضر ناظر ده غنی دا به تکرار نشي 105 کی وګوره حال تو وی وسير الله عملکم ورسول والمؤمنون بیا به ایماندار نه بیا به سبل ثواب دي بیا به تکرار نشي دل دا ظاهری عمل مراد دی او دا آغا وقت سوما تورد دونا بیا بواپس کلشی تاسو آغا داتا چه پوده و پتو بخکارو باندی خبر بگی تاسو پاو چه تاسو کول زردہ چه قسمونه کئی دی پا اللہ باندی دا ایرمونگ مازورو قسم دی دا پخپل اوزر ثابتولو لپارا با یو قسم گوڑا کی سیالفونا باللہی زردہ چه قسمونه کئی دی پا اللہ باندی تاسو تا کل چه تاسو راو پس شی دی تا مقصدی سی لتو رضوانم دې لپاره چې تاسو مخواړه وې د دېنا یعنی کنزل وته مکه ملامت وته کو جوش ولې پاتې شوې چې چلې شاهبره تعالو کې وینځل کور چې دا خبر وته مکه ملامت کوې ما مخواړه وې د ملامت لري دېنا مخته واړو سیرې روکا فارزوان هم کته وای چې دغه مقصد شو چې د ویلو لیتور زوان هم نه فارزوان دا مقصد شو نا مقصد نه شوی حال ته ویلو لیتور زوان هم چې زمنګ باندې ملامت مکووي حدید پاره دا قسمونه خوړل او اعراض دا دل ته چي د د سره ته چې کمر اختلاف ختم کا د سره تعلق څخه ختم کا بایکاټ ته دا غنه چې ملامت په مکوا فارزوانم سیره رو که کلر کوا یقین اندیس خالی نو سخا گئی دی این نام رجسون یقین اندیس خالی گنده دی وما وام جانم او ظایر دی جانم دی جزام بی ماکانو یکسیبون باطلا را دی چه دی چه کمدنو کول قسمونه که تاستا چه تاستو خوشحال شید دینا او را دی مال و جان محفوظ شی مال و جان دای محفوظ شی او که تاستو خوشحال شید دینا یقینا څه فائدہ کیدا هیڅ فائدہ هم نه کوي ځکه الله سره کاغذونه خراب دي یقینا الله نارضا کیږي د قوم نافرمانو نه الا عربو شد کفر او نفاق ازمیدار او باندو والا الاعراب باندو والا اشد کفر او نفاق ډیر کلک دي په کفر او منافقت کې واجدر او ډیر لایق دي خبره چې دې په نشي پاغه احکاماتو پاغه پلوانی چې نازل کړی دی الله په خپل پیغمبر باندې وجه دا دا چه دی دا مجلس دا علم نلری دا صحبت دا صالحینو نا او دا صحبت دا علماؤ نلری بی دی وجه نا چه سوک دا دین خبر ناوری او دا دین مجلس کې شرکت نکی دا آغاز را سختی گی منگ ویلیو دا قرآن مثال او دا دین مثال دا باران دی چه دی بیانی گی نزل نرمی گی او چه باران نکی گی نو پتیک لکی گی زړه سخشي هوا جداوا چې دې صحبت د علم نه او صحبت د نیکانو نه لريو دا ته نه ملاوي دو هدي وجنا باندو والا په کفر کې سختي خدا ال هوتا سوای حکم دائر مال التی کدا علت په خاريو والا کې موجود شي دا غیب په کفر او په منافقت کسی سختي اوس خبره لگا ولټارا اوس د باندو والا د غرونو والا خلق اغه دین ته شوق ډیر دی کته چې ته بیان لاله شي نو ټول په محبت باندې کینی په محبت باندې کینی عالم لاله شي تبلیغی لاله شي اکرامی کوي کینی وتا بچی مدرسو کې ور کوي اوس د دې کې پاسه وا د خاری کسان به کمی او د باندو کسان بډیږي بانو کسان بڑیری د خاریو والا ورشه ته اته ته 15 منټه در کوم سره 15 منټه چته دي دی په ل دکان دی په ل مارکیټ ته دی په ل دادی دومره مصروفیت یې غیتا چایته د مونږ ټیم نه ملاوی مونږ ټیم نه ملاویږي بعد خاریو والا ټیک تا خاریو کې مدرسه و می خاریو کې سکول و می خاریو کې خانقاه و می خو خاریو والا وته اوسګار نه دینن سبا هغه وته سن دي وزگار ندی تو پا کبر و پا منافقت که دا خاریو والا سختی دواندو والا دا دا آغا وقت خبره والا چه مسجد نبوی پا خار کیو مدینه وکنا ها پا خار کیو دا علم مرکز دا نبی علیہ السلام مرکز پا کم جای کیو خار کی او باندو والا با نراتلل چه نراتلل دا آغای کفر و نفاق سختو سختو چه دین باری و تاوی بلکه دین فاق باری و تاوی چه دین بانی خر چو کئی هی تک سیرا بانی کی خودا پس په اسلام کې ټیکسو نه مړه وته له هغه به زکات بیا سوي ټیکسو انفاکت به ټیکسو دا توس خاریو والا ته وای پته به تو لګي الا عرب او شد کفر و نفاقا باندو والا دې سختي په کفر نفاقت کې منافقت کې او ډیر لایق دي چې په نشي پاغه او کونو باندې چې نازل کړی دی الله خپل پیغمبر خاریو والا ډاکټران نور څه تاسو کا ای پټی کیم نه پویږي لم یولې دا خار والا ویلو کو باندو والا ویلو والله ولی مناکیم الله له په دې یک مت والا و من الاعراب حاضر دې باندو والا ناغدي چې نیویا غا چې لګای لګایې مگر من تاوان بيدار باندې څه ټیک فراغه او انتظار کې ستاسو مبارکي د مصیبتونو چیرې دې وړې په دې خلې چولې دي اوس په ما پکې والا ملو کې اوس په مکی والا په دیوان دے گردش دبادائی په دې باندې مصیبتونه تاوی کی دا بی دینی مصیبت نه نه علم دائره تو سو او الله ریوړي دونکو په یادات خبرګشتا و من الاعراب او زنه د باندو والاونا او سوق دي چې یقین کوي په الله باندې او پر درست راي پیا تاخذ ما انفقو او نیوی آغا چه لگئی قربات نیند اللہی سبب دی نزدیکت اللہ سره او سبب دی دو آگانو دی پیغمبر خبردار یقیناً دای نزدیکت دی دی پارا اللہ تو پی نزدیشی او یقیناً دن نبکی اللہ دی لرم فمی ربان اقبلکی او یقیناً اللہ ری بخون که محربانا زیولو گوڑا قیگی